کافر ہیں یہ بدبخت لوگ, اتنی واضح چیز سے انکار کر رہے ہیں. سعدی شیرازی جب وفات پا چکے, کسی نے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس علمی اور دینی خدمت کے اساس پر آپ کی بخشش کر دی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ایک شعر پسند آیا, اللہ تعالیٰ کو میرا ایک شعر پسند آیا بلکہ دو, اور اسی اساس پر اللہ نے فرمایا کہ چلو سعدی آپ کی مغفرت ہو گئی. اب وہ شعر کیا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتری معرفت کردگار. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سبز جو درخت ہیں ان کا ایک ورق اور ایک پتا اٹھائے, اگر آپ کے اندر عقل ہے تو یہی پتا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے جو سب سے پاورفل ہے. کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ہر گیا ہے کہ الضمیر و ید وحدہ لا شریک لہ گوید. زمین سے جو بھی پودا اگتا ہے باریک سا, وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک, یہی تو قوت ہے جس نے مجھے زمین سے نکالا, ورنہ کون ہے وہاں جو اسے پش کر رہا ہے باہر نکلنے کے لیے. قرآن کریم نے تبھی فرمایا کہ سنوان ان غیر سنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضا علی بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ کریم نے فرمایا کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہی دو مختلف قسم کے درخت کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سیب کا درخت اور ایک ہوتا ہے بکائن کا درخت. اب سیب کے درخت سے سیب توڑے اور ٹیسٹ کو پھر آپ ٹیسٹ کرتے رہیں, اور بکائن کے درخت سے اس کا دانا توڑے ایڈورس کنڈیشن میں لے جائے گا. اور اللہ نے فرمایا اس کا بماء واحد, پانی ایک, زمین ایک, ہوا ایک قسم کا, سورج کی روشنی ایک, مون لائٹ ایک, ستاروں کی لائٹ ایک, یہ مختلف مزاج جو قوت دیا کرتا ہے اسی قوت کا نام ہے اللہ تعالیٰ, اسی قوت کا نام ہے اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی عقلی اعتبار سے اللہ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل, حضرت امام مالک نے توت کے ایک درخت کی جانب اشارہ کر دیا کہ یہی ہے. کیا ہے؟ یہی ہے توت کا درخت. آپ بکری کو کھلائے وہ مینگنیا دیا کرے گا یا زیادہ سے زیادہ دودھ دیا کرے گا, لیکن آپ ریشم کے کیڑے کو کھلائیں وہ ریشم دیتا جائے گا. اب چیز ایک ہی ہے, اس میں یہ مختلف خصوصیتیں جس ذات نے رکھی ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس عربین پیننسلا کے ڈیزرٹ کے رہنے والے بدو کا ہونا چاہیے. کسی مشرک نے اس سے کہہ دیا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں, اس نے کہا کہ بھلا کیوں نہ مانوں؟ اس نے کہا کہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا البحر تدل علی البعیر, جہاں مینگنی پڑی ہو, مینگنی کہتے ہیں جو بکری دیتی ہے بیڑ یا مینگنی بچے, کہ جہاں مینگنی پڑی ہو وہ دلیل ہے اس چیز کا کہ اونٹ موجود ہے. وہ آثار المشی تدل علی المسیر, اور جہاں آپ کے فٹ سائن ملے تو اٹ مینس کہ کوئی اس راستے پر گزر چکا ہے. فل ارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج, یہ آسمان جس میں اتنی بڑی بڑی ہیونلی باڈیز لگا دیے گئے ہیں, والارض ذات فجاج اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے راستے ہیں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے, والبحر ذات امواج اور یہ اوشن جو موجزن ہوتا ہے چپے پہ چپا ڈالتا ہے. کیف لا تدل علی العلیم الخبیر, یہ اتنے کلیئر کٹ سائن یہ اللہ کے وجود پہ دلیل نہیں ہو سکتے. وہی ایمان ہونا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات 164 تاکہ یہ لگ جائے, ان فی خلق السماوات تاکیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں, والفلک اللتی اور ان بوٹس اور شپس میں, تجری فی البحر جو چلتے ہیں اوشن اور سمندر میں, بما ينفع الناس تجارت کے ان اموال کے ساتھ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, وما انزل اللہ اور اس چیز میں جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, من السماء بادلوں سے, مما ان پانی, فاحیا بیل ارضا زندہ کر دیا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو, بعد موتیا اس کے مردگی کے بعد, اس کے موت کے بعد اسے زندگی دے دی, وبس فیہا اور سپریڈ کر دیا ہے, منتشر کر پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں, من کل دابت ان ہر قسم کے حیوانات اور انسیکٹس اور پرندے, وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں, والسحاب المسخر اور اس بادل میں, المسخر جو چلتا رہتا ہے, بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان سپیس میں, لآیات ان ساری چیزوں میں کلیئر کٹ سائنز ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون, جو لوگ اللہ نے عقل سے نوازے ہیں, لوگوں کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے, بے وقوف کے لیے اس میں کوئی سائن نہیں, بے وقوف کے لیے اس میں کوئی, یہ تو اپروچ کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک جاہل کا مناظرہ ہوا, وہ جاہل لوگوں کو گمراہ کرتا رہا. اچھا, مولوی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تو مولوی صاحب نے اس طرح اشارہ کر دیا, صحیح ہے؟ تو اس جاہل نے اس طرح اشارہ کر دیا، تو مولوی صاحب نے اس طرح اشارہ کر دیا، تو اس جاہل نے اس طرح اشارہ کر دیا، تو مولوی صاحب نے اسے انڈا دکھا دیا، کیا دکھا دیا؟ انڈا دکھا دیا، تو اس نے جیب سے پیاز نکال کر وہ دکھا دیا، مناظرہ ختم ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا چلو ٹھیک آدمی ہے یہ، اسے جانے دیں، جانے دیں، آدمی چلا گیا۔ مولوی صاحب سے لوگوں نے پوچھا کیا ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ خدا ایک ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، تو اس نے کہا کہ محمد کو ساتھ ملائیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیے اپروچ کی بات، کہ محمد کو ساتھ ملائیں اس کی اتباع کریں ورنہ گمراہ ہو جائے گے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اسلام کے پنج بنا ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ مضبوطی سے اسے پکڑے رکھیں، مضبوطی سے اسے پکڑے رکھیں۔ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ زمین اس انڈے کی طرح گول ہے، تو اس نے پیاز نکال کے کہہ دیا کہ اس کے تہ ہیں جس طرح پیاز کے پتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر اس کے طبقے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس جاہل سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا، اور آپ نے اب اس کی اپروچ دیکھی، اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ انگلی آپ کے آنکھ کے اندر کر کے میں آپ کو اندھا بنا دوں گا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ایک اور میں دونوں آنکھوں کو بیڑا غرق کروانا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے اس طرح تپڑ دکھا دیا کہ یہ تپڑ ماروں گا اگر آپ نے آئندہ کے لیے ایسی باتیں کی، تو میں نے مکہ دکھا دیا کہ مکہ مار کے دانت توڑ دوں گا۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ یہ انڈا کھاتے رہیے، تو میں نے کہا کہ پیاز ساتھ نہ ملائے تو آپ کی قبض ہو جائے گی۔ سائنس تو ہے، لیکن سائنس ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کریم نے اسپیسیفائی کر دیا، لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں، جن کے اندر سوچ کا مادہ ہے۔ اتنے کلیئر کٹ مسئلے کے باوجود، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، وہ بے وقوف بھی ہے، یتخذو، جو بنا دیتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، اندادن، اللہ کے امثال، سیمیلر ٹو اللہ، پارٹنر سیمیلر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، یہ بھی وقوف ہے۔ یحبونہم، جو تعظیم کرتے ہیں ان امثال کے، کحب اللہ، اللہ کی تعظیم جیسی، عبادت کرتے ہیں اس کی، اللہ کی عبادت جیسی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشدو، زیادہ مضبوط ہیں، حبن، تعظیم کرنے میں، للہ، اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی کرتی ہی نہیں تعظیم۔ ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، ولو یر الذین، اور اگر دیکھ لے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے شرک کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کیا دیکھیں؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اور قدرتی اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب، اور تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو جملہ نامکمل ہے۔ اگر لوگوں نے یہ دیکھ لیا، کن لوگوں نے؟ جنہوں نے شرک کر دیا، لوگوں نے یہ دیکھ لیا، کیا کچھ ہو جائے گا؟ جملہ نامکمل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، آپ خود ہی اس کا جواب نکالے، لما فعلوا ما فعلوا، تو جو کچھ کر رہے ہیں پھر آئندہ کے لیے نہ کر رہے ہوتے۔ استبر الذین، یہ عذاب کب دیکھیں گے؟ یہ اسی کا وقت ہے، یہ عذاب کب دیکھیں گے؟ یہاں نہیں، قیامت میں، اور قیامت میں کیا کیفیت ہوگی؟ اذ تبرا الذین، جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی ہے لیڈران کرام، کیا کہنا؟ لیڈران، الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ہے، کن سے لا تعلق ہوں گے؟ من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، کارکنان کرام، ایک ہوتا ہے لیڈران کرام اور ایک ہوتا ہے کارکنان کرام، تو لیڈران کرام وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور کارکنان کرام وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جب لا تعلق ہو جائیں گے لیڈران کرام کارکنان کرام سے، ورعو العذاب، اور دیکھ لیں گے دونوں العذاب، عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور کھٹ جائیں گے ان کے سارے وسیلے، سارے وسیلے اور سورسز ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے لیڈروں کی، کیا کہیں گے؟ کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منه، لو ان لنا، اگر ہو گیا ہمارے لیے کرۃ، ایک بار ریٹرن، کیا؟ ایک بار ریٹرن دنیا کو، فنتبرأ منهم، ہم بھی لا تعلق ہو جائیں گے ان لیڈران کرام سے، کما تبرأوا منا، جس طرح یہ لا تعلق ہو چکے ہیں ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ ان ساروں کو، اعمالہم، ان کے اعمال و کردار، حسرات علیہم، گریف اور ساروں کے ذرائع، کہ ان کے اعمال ان کے لیے سوائے گریف کا اور کچھ نہیں لائیں گے، بس یہ حسرتیں کرتے رہیں گے، کیا کرتے رہیں گے؟ حسرتیں کرتے رہیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے یہ لوگ بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب دیکھیے دو شبہات تھے، ایک تحویل قبلہ کا اور دوسرا صفا و مروہ کے سعی کا، ایک تحویل قبلہ کا شبہ، اس کی ایک تفصیلی تقریر کر دی، اور دوسرا صفا و مروہ کے سعی کا، اس کی ایک تفصیلی تقریر کر دی، اور توت والی بات پہ واپس چلے گئے کہ وہ الہکم الہ واحد. مسئلہ سارا توحید کا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ سارا توحید کا ہے. اسے آپ پلے باندھ دیے، اسے آپ پلے باندھ دیے، ورنہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں اپنے مشرک لیڈروں کی اتباع میں، قیامت کے دن ان کی کیفیت ہی ہوگی. قیامت کے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی. اب توحید کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ کہے کہ حرام ہے وہ حرام ہے، اور جو اللہ کہے کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جو رسول اللہ کہے کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جو رسول اللہ کہے کہ حرام ہے. یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ڈسکس دا میٹر ان دس ریگارڈ، وائی اٹ ہیز بیکم حرام، وائی اٹ از حلال، بیکاز دے آر دا سپریم اینڈ دے آر دا ساورن اینڈ دے ہی از اور لارڈ اینڈ ہی از اور میسنجر، ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو سے دس از حلال اینڈ دس از حرام اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو فالو ہیم. دیٹس کالڈ ایمان. کیونکہ ایمان یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں. حضرت تانوی کا جملہ یاد رکھیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں. ماننے کا نام، اچھا آپ پہلے بات کو سمجھو گے تو پھر بات بھی مانو گے. پہلے بات کو سمجھو گے پھر بات. کرنل صاحب، یا کرنل صاحب چھوڑیے، لانس نائک صاحب، وہ پاکستان آرمی میں جو لانس نائک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ اسے افغانستان میں کنڈک مشر کہتے ہیں، جو کنڈک مشر ہوتا ہے، تو جو کنڈک مشر یا لانس نائک صاحب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئک مار، اور پھر کہتا ہے کہ ہارٹ، اور کوئی سپاہی اس سے نہیں پوچھا کرتا کہ یہ مارٹ کرنے کی حکمت کیا تھی اور پھر ہارٹ کرانے کی حکمت کیا تھی. بیکاز دس واز دیٹ واز اے کمانڈ بینگ کمانڈڈ بائی دی کمانڈنٹ. جو کمانڈنٹ کا حکم، اگر وہ کہے کہ یہ آپ نے ہمیں مار کیا اور پھر فورا کہہ دیا ہارٹ، یہ کیوں جی؟ ہمیں جانے دیتے کہ اسٹیڈیم کے اس سرے پہ پہنچ جاتے تو وہاں سے اب اٹھن کرتے، تو وہ واٹ ول ہیپن دین؟ کورٹ مارشل. حالانکہ لاس نائک اس کی کیا قوت ہوتی ہے؟ صرف ایک درجہ وہ سپاہی سے بڑا ہوتا ہے. اور ہم جی اللہ تعالیٰ کو ایسے ڈیل کرتے ہیں لاس نائک سے بھی نیچے، محمد کو ایسے ڈیل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حوالدار سے بھی نیچے. یہ ایمان ہوتی ہے؟ یہ نہیں ایمان. ایمان نام ہے اس چیز کا. اللہ کا حکم ہے پھر راسے والا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے پھر راسے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو اب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا، اچھا تو یہ حرام اور یہ حرام اور یہ حرام اور یہ حرام اور یہ حرام، تو ہم کہیں گے کیا؟ کیا کہیں گے؟ جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ میٹ بھی حرام اور وہ میٹ بھی حرام اور ہیمبرگر بھی حرام اور سپر مارکیٹ کا گوشت بھی حرام، کیا کچھ کہیں گے؟ بہن یہی صورت حال تھی. کیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حلال اور طیب چیزیں دنیا میں تھوڑی رہ گئی ہیں، کھانے کے لیے حلال اور طیب تھوڑی رہ گئی ہے کہ آپ نے ہیمبرگر پہ جانا ہے، آپ نے سپر مارکیٹ کے مردار گوشت پہ جانا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو کلو، کائیے مما فی الارض، ان چیزوں سے جو زمین میں، حلالن جو حلال ہیں طیبن اور پاکیزہ ہیں، حلالن جو حلال ہیں طیبن اور تو کھانے کی دو خصوصیتیں ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل مسٹ بی حلال، اینڈ واٹ از حلال؟ وچ از الاؤڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ بائی رسول اللہ. But sometime a thing will be halal but that will not be a tayyib because the dukandar and the storekeeper will be so much unhygienic. اللہ کریم نے فرمایا اپنے کو بیمار نہ کیجیے، ٹھیک ہے انہوں نے ذبح کر دیا لیکن باسی گوشت ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا، ڈائریا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، یہ دیکھیے حلال کا تعلق روحانیت سے ہے اور طیب کا تعلق ہی جسمانیت سے ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کاریں جو آپ کے روح کو بھی پرا گندہ نہ کرے اور آپ کے باڈی کو بھی خراب نہ کرے. یہ نقطہ آپ اپنے پاس لکھیں. قرآن کریم نے کمال کر دیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نہیں وہاں تو عابد صاحب پاکستان میں جو راولپنڈی کے بازاروں میں جو حلوائی صاحبان ہوتے ہیں جن کی مٹھائیاں پڑی رہتی ہیں، اچھا تو وہاں پہ جو گھوڑے اور گدے اور سارے دوڑتے رہتے ہیں اور پیشاب اور گندگی کرتے ہیں اور وہ اڑتے رہتے ہیں اور سارے اس مٹھائی پر رم کاتے رہتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی مشین کا کیا کہیے، سبحان اللہ سب کچھ ابزارب کر دیتے ہیں. لکھڑ ازم پتھر ازم، کارمینا ایک دو لے لے، لکھڑ ازم اور پتھر ازم. لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی خوراک نفیس ہو، اس کا کپڑا نفیس ہو، اس کا رہن سہن نفیس ہو. نفاست الطہور شطر الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا یعنی 50% آپ نفاست پیدا کریں گے تو 50% ایمان آپ کو نصیب ہو گیا. صحیح، یہ دیکھیے آپ اس کو پگڑی باندھیے کیسے نفیس طریقے سے، اگر یہ اس طرح کہ یہاں کان کوئی ایک جانب سے اس طرح نیچے گرا ہوا ہوتا اور وہاں کہتے بھائی ڈنگا معلوم ہوتا. مسلمان کی تو شان یہ، کل میں نے بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں میں جو کنگھی لگاتے کتنے اہتمام سے لگاتے کہ بالکل سیدھا لگاتے تاکہ اس جانب کا کوئی بال اس طرف نہ ہو اور اس جانب کا کوئی بال اس طرف نہ ہو. وہ نفاست بنیادی چیز ہے. حلال اور طیب کا پہچان کر لیا آپ لوگوں نے؟ کبھی کبھار اللہ کریم صرف ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں, الطیبات, تو جہاں پہ حلال کا لفظ نہیں ہوتا تو پھر طیب میں دونوں کوالٹی مراد ہوتی ہیں, لیکن جہاں حلال کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر حلال کی ڈیفینیشن ایک اور طیب کی ڈیفینیشن دوسری, لیکن جب صرف طیب کہا جائے تو وہاں حلال مینٹ ہوتا ہے, یہ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ جو چیز حلال نہ ہو چاہے وہ کتنی نفیس اور صاف ستھری ہی کیوں نہ ہو, دیٹ از ناٹ اے طیب ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. مے بی مچ مور ہائیجینک, بٹ دیٹ از ناٹ اے طیب ایز اے قرآن ٹرم. یا ایھا الناس او لوگو کلو کھائیے, اگر لوگ قرآن سننے آتے ہو قرآن سیکھنے آتے تو ساری مشکلات دور ہو جاتی, لیکن کیا کیا جائے, شیخ نے تو کہہ دیا کہ بھائی مغرب سے عشاء تک یہ وقت آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں, صحیح ہے, لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید شیخ یہ کہہ رہے کہ فضل اللہ کے لیے وقف کر دیں, بھائی فضل اللہ سے کیا کچھ مانگ رہا ہے, وہ اللہ والی بات کر رہا ہے بس. یا ایھا الناس او لوگو کلو کھائیے مما ان چیزوں سے, فل ارض جو زمین کے اندر ہیں, حلالاً جو حلال ہیں, طیباً اور پاکیزہ ہیں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تابعداری نہ کیجئے شیطان کے قدموں کی, یعنی اگر آپ حلال کے بجائے حرام کھائیں گے یو آر گوئنگ ٹو فالو شیطان, اور اگر آپ طیب کے بجائے نجس کھائیں گے باسی چیز کھائیں گے تو یو آر آلسو گوئنگ ٹو فالو شیطان, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ہارم یور باڈی, ٹو ہارم یور ڈائجسٹو سسٹم, while that is also amana from Allah subhanahu wa ta'ala. ایک آدمی یعنی قصدن ایسی چیز کا ہے جو آدمی کو ایڈورس کنڈیشن میں, تو he will be punished by Allah subhanahu wa ta'ala. You are aware of why you have eaten so and so. آپ نے کیوں کہا لیا؟ انہو لکم عدو مبین, تاکی کی شیطان آپ لوگوں کے لیے ظاہر دشمن ہے, اس کی دشمنی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی دشمنی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی واضح کر, کما اخرج ابویکم عن الجنت ینزع عنہما لباسہما, کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو اس نے نعمتوں والی دنیا سے نہیں نکالا, یہ شیطان ہی تو تھا, اور انہیں صرف جنت سے نہیں نکالا, ینزع عنہما لباسہما, آپ کی ماں باپ دونوں سے اس نے قمیض شلوار بھی اتار دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری غیرت کو چیلنج کر رہا ہے, کیونکہ جیسے ہی حضرت آدم اور حوا نے وہ دانہ کھا لیا اسی کے مشورے کے اساس پر, تو دونوں کے بدن ننگے ہو گئے, ینزع عنہما لباسہما, تو اللہ تعالیٰ ہماری غیرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر پاکستان میں ہوتے ہوئے کوئی آدمی کسی کے باپ کے پیچھے اس طرح, ہم کہتے ہیں کہ اس نے میری باپ کی توہین کی ہے, میری باپ کی تو پھر, اور ہمارے ہاں ہم جو بے وقوفوں کی دنیا میں ہم رہتے ہیں, کیونکہ ہم تو پھر کانسیکوینس کو نہیں سوچتے, بس رائٹ اوے وی ول پک اپ کلاشن کو, لیٹر آن دیکھا جائے گا کہ پتہ لگ جائے آپ میرے بوڑھے باپ آ رہے تھے, بھائی ذرا اس سے کلیئر کروا دیں, اسے کانسی آ رہی تھی یا توہین کے خاطر آپ کے باپ کے پیچھے اس نے کانتا شروع کر دیا, صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا دنیاوی غیرت کے اعتبار سے تو آپ یہ کر جاتے ہیں, اس بدبخت نے تو آپ کے مشترک ماں باپ سے کپڑے نکال دیے تھے, افتتخذون ذریت اولیاء, اللہ کریم نے فرمایا آپ پھر بھی اسے دوست بناتے ہیں, بئس للظالمین بدلا, جو لوگ اللہ کے مقابلے میں ایسے دشمن کو سینے لگائے یہ کیا برا الٹرنیٹ ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کریم نے فرمایا بئس للظالمین, ان ظالموں کا کیا کہیے کہ کسا بدبخت الٹرنیٹ اللہ کی جگہ اس نے اپنا لیا ہے, آپ اس کا کام کیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس کی دشمنی واضح اور کلیئر ہے, اور یہ آپ کا کلیئر کٹ دشمن ہے, کیونکہ جو کچھ وہ آپ کے دل میں ڈالے گا یا شرعی حرام ہوگا یا عقلی حرام ہوگا, یا شرعی حرام ہوگا اور یا عقلی حرام ہوگا, شرعی حرام کو قرآن نے سو کہہ دیا اور عقلی حرام کو قرآن نے فحشا کہہ دیا. انما یامرکم, انما بات یہ یامرکم کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے, حکم دیتا ہے آپ کو, تو اس کے جانب سے کوئی فرمان جاری نہیں ہوتا, وہ تو انسپائر کر دیتا ہے آپ کے قلب و دماغ میں, یامرکم وہ وسوسے ڈالتا ہے آپ کے قلب و دماغ میں, بسوئے شرعی قبائح کا, والفاشا اور عقلی قبائح کا, شرعی قبائح وہ ہیں جس کی قباحت آپ کو قرآن و حدیث سے معلوم ہو چکی ہوگی, اور عقلی قبیح وہ ہے جس کو ایک آسمانی دین نہ ماننے والا بھی کہے کہ مثلا کسی کو قتل کرنا, یہ شرعی قبیح ہے کہ عقلی قبیح ہے, یہ عقلی قبیح ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے قتل کو جائز نہیں قرار دیتا, کوئی بھی ذی عقل انسان کسی انسان کے قتل کو جائز نہیں, کسی کا مال ہڑپ کر کھا جانا یہ شرعی قبیح ہے کہ عقلی قبیح ہے, یہ عقلی قبیح ہے, ابھی تو یہاں بھی آپ کو سزا مل جائے گی, یہاں بھی آپ کو پنش, آل اوور دی ورلڈ یو ول بی پنشڈ بائی سچ کائنڈ آف ایکٹس یو ہیو ڈن, کیونکہ یہ عقلی قبیح ہیں, تمام مہذب دنیا اس کو جرم سمجھتی ہے, تمام مہذب دنیا. انما بات یہ کہ یہ شیطان یامرکم وسوسے ڈالتا ہے آپ لوگوں کے قلب و دماغ میں بسوئے شرعی قبائح کا والفاشا اور عقلی قبائح کا وان تقولو اور وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دل میں ان اس بات کا تقولو کہ آپ کہہ دیں اور بنا دیں علی اللہ اللہ کے اوپر ما وہ چیزیں لا تعلمون جسے آپ لوگ نہیں جانتے جس کا آپ کو علم نہیں اللہ کے متعلق آپ وہ عقیدے اپنا دے رہے ہیں. تو اللہ کے متعلق لوگوں نے کیا کچھ عقیدے اپنائے ہیں جی, کسی نے اس کے ساتھ سورج کو شریک قرار دیا, کسی نے مون کو شریک قرار دیا, کسی نے کسی بزرگ کو شریک قرار دیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو شریک بنا دیا, یہودیوں نے حضرت عزیر کو شریک بنا دیا, ہم نے بہت سارے اولیاء کو اللہ کا شریک بنا دیا. جاتے ہیں مرادیں مانگنے کہاں اولیاء کے مزارات پر, وہ اولیاء جنہوں نے عمر بھر توحید کی دعوت دی تھی ہم نے ان کے مزار کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے. وہ قبر میں اتنے تنگ ہوں گے کہ خدایا کہاں بھاگا جائے, کہاں بھاگا جائے, بدبختوں نے جو میلے بنا رکھے, بدبختوں نے جو میلے بنا رکھے اور پھر اس طرح پیچھے آ رہے ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اس طرح پہ پیچھے آ جاتے ہیں, گئے ہیں کہیں آپ؟ اچھا اور سجدے لگاتے ہیں وہاں, سجدے لگاتے ہیں وہاں. یہ تو اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا, ورنہ وہاں کیا کفر و شرک ہوتا, لیکن سعودی حکومت سمجھتے ہیں بہت سخت ہے, وہاں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منہ کر کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے کہ شرک کا توہم پیدا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ درود و سلام ڈائریکٹ فیس ٹو فیس پڑھا کریں, لیکن جب مانگنا ہے if you will deny their advice then they will beat you. انما یا اور بنیادی وجہ یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ سعودی گورنمنٹ کی وجہ نہیں, حضور کی دعا کی برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, صحابہ ساتھ تھے, مکے کے مشرکین وہ اپنے سرداروں کو پوجا کر رہے تھے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعظیم کا مفہوم یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں تو آپ سے عظیم شخصیت دنیا میں کوئی دوسری پیدا نہیں ہوئی, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سجدے کرنا شروع کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مشن میں اس بات کی گنجائش ہوتی لامرت النساء یسجدن لازواجہن, تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں اور شوہروں کو سجدے کیا کریں, لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے مشن میں کسی انسان کا کسی کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اب دنیا میں تو لوگوں کو منع کر دیا جب حضور زندہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور زندہ تھے صلی اللہ, اور توہم پرست ذہن انسانوں کا وہ تو حضور کو معلوم تھا, تو حضور نے ایٹ دا مومنٹ ایک دعا کر دی اور صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ آمین کر دے, فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. صحابہ نے کہہ دیا آمین. تو میں نے تو دوستوں سے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جوش میں آئی ہے یہاں, تو وہ کھڑے رہتے ہیں, ہاں وہ ریڈ پگڑی والے ہاں شرطے وہ کھڑے رہتے ہیں, خدا تو دعوی والے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اللہ اکبر, تمام بزرگان دین پریشان ہیں قبروں میں. یہ دیکھیے میں تو گیا نہیں, لیکن وہ خواجہ محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں ہیں, اس کے عمل نامے میں 100,000 ہندوؤں کو توحید کا درس بتانا اور انہیں مشرف بہ اسلام کرنا, وہ اس کے عمل نامے میں لکھا ہے, کیونکہ اس کے دست حق پرست پر 100,000 ہندو مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن آج مسلمان اس کے قبر پر کیا کچھ کر رہے ہیں, شرک کا اڈا بنا دیا ہے. انما یامرکم, بات یہ کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے آپ لوگوں کے قلب و دماغ میں بسوئے شرعی قبائح کا والفاشا اور عقلی قبائح کا وان تقولوا علی اللہ اور اس بات کا کہ آپ کہہ دیں اور بنا دیں اللہ پر ما وہ چیزیں لا تعلمون جسے آپ نہیں جانتے, تو آپ خود بھی نہیں جانتے اور جاننے والے سے بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اللہ کے متعلق ہم نے کیا کچھ عقیدہ رکھنا ہے اللہ, تو ہم پھر اپنے تئیں ہاں یہاں جو آدمی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو سفارش لے کے چلتا ہے, ہم بھی سفارش ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا منزل الذی یشفع عندہ, میرے نزدیک ایسا سفارشی کون ہے جو مجھے مجبور کر دے, یہ کیا تھنک کا سہارا لے رہے ہیں آپ لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا اور جب قیلا کہہ دیا جاتا ہے لہم ان مشرکین کو اتبعوا کہ پیروی کیجئے ما اس شریعت کا اس دین کا انزل اللہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قالو وہ کہہ دیتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ما الفینا غلے آباءنا ان چیزوں کا الفینا جو پا لیا ہے ہم نے علیہا جس طریقے پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو, ہم تو اپنے فادر اور گرینڈ فادر کے طریقوں پہ چلتے رہیں گے, ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہم نہیں چھوڑ سکتے. اولو کان آباؤم لا یاقلون اگر کہتے اولو کان آباؤم اگر چتے آباؤم ان کے آباؤ اجداد لا یاقلون شیئن جو نہیں جانتے تھے عقلن کسی چیز کو ولا یعتدون اور نہیں جانتے تھے شرعن کسی چیز کو, ان کے پاس تو عقل بھی نہیں تھی اور شریعت بھی نہیں تھی, وہ تو عقل سے بھی کھورے تھے اور شریعت کے بھی اندھے تھے, ان کے پاس تو نہ شریعت تھی اور نہ ان کے پاس عقل تھا, تو وہ تو اس طرح کرتے رہے. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء ومثل الذين اور مثال ان لوگوں کی کفروا جو کفر کر چکے ہیں او میرے پیغمبر اور مثال ان لوگوں کی جو کفر کر چکے ہیں اور آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں آپ کی دعوت اور آپ کا بلانا بہین ہی اسی طرح ہے جس طرح شیپڑ اپنے بیڑوں کو آواز دے دیتا ہے ان کو آواز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ اس کا مفہوم کیا ہے ان کو آواز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ ان کی کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ عقل کو اپلائی کر دیں صحیح وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان کفار کی اور مثال ان لوگوں کی کفروا جو کفر کر چکے ہیں کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ یہ آپ کے ساتھ جو ان کی مثال لے لی جائے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو تو ان کی مثال آپ کی دعوت کے اساس پہ کمثل الذی اس چوپان کی طرح ہے ہم اپنے زبان میں چوپان کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں گڈریا کیا کہتے ہیں گڈریا چرواہا ٹھیک ہے کیونکہ گڈریا اس بھی مجھ سے آ گیا جو کیمل ہارٹ کو چراتا ہے وہ بھی آ گیا جو کاؤز کو چراتا ہے جس کسی کو بھی چراتا ہے چرواہا مثل الذی اس چرواہے کی طرح ہے یعنی کو جو شاؤٹنگ کرتا ہے بما ان حیوانوں پر لا یسمع جو نہیں سنتے الا دعاء و نداء مگر صرف چیخ و پکار وہ صرف چیخ و پکار سنتے ہیں انہیں مفہوم کی کوئی سمجھ نہیں آتی انہیں مفہوم کی کوئی سمجھ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں کہ وہ آواز اور آواز میں تمیز کر جائیں سمن تو یہ لوگ سمن یہ لوگ بہرے ہیں سمن سنتے نہیں ہیں بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں اور عمیون اندھے ہیں فہم لا یاقلون لہذا وہ عقل نہیں کر سکتے کیونکہ عقل اور تھنکنگ تو آپ تب شروع کریں گے کسی چیز کو دیکھیں یا سنیں یا کسی چیز کو بولیں تو لیٹر آن یو ول تھنک اباؤٹ جب آپ سنتے نہیں اور دیکھتے نہیں تو کس چیز کو تھنکنگ کریں گے آپ نے سوچنا ہے تو کس چیز کو سوچنا ہے سمن یہ بہرے ہیں بکمن اور گونگے ہیں اور عمیون اندھے ہیں فہم لا یاقلون لہذا وہ سوچ نہیں رکھتے اور سوچ نہیں کہ وہ سوچتے نہیں گونگا کیا سوچے گا بہرا کیا سوچے گا اندھا کیا جب تینوں حواس ان کے ہیں نہیں یعنی وہ نہ خود بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں آپ والی بات یہ بول نہیں سکتے پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ والی بات یہ بول نہیں سکتے آپ والی بات یہ دیکھ نہیں سکتے آپ والی بات یہ سنتے نہیں تو what they will think about سوچیں گے کب یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اب وہاں دیکھیے آیت نمبر 168 یا ایھا الناس وہاں سارے انسانوں سے خطاب تھا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ کیا کچھ کہیں تو اللہ کریم نے فرمایا حلالا طیبا دو صفتیں ہونی چاہیے حلال اور طیب ہائیجینک ہو اور الاؤڈ ہو allowed ہو by Allah and his messenger اور دوسرا hygienic ہو تو وہ کہیں اب خصوصی حکم ہے مومنوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو کلو کھائیے آپ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے اب دیکھیے جہاں تک کفار کے ساتھ خطاب تھا تو ان کو سمجھانا تھا میرے عمیق انداز سے اور میرے ڈیپ انداز سے تو وہاں حلال و طیب کے دونوں صفات ذکر فرمائے جبکہ مسلمان وہ تو بہت کچھ پڑھ چکے تھے تو ان کو تو صرف اشارہ کافی تھا طیبات کہہ دیا تھا حلال آلریڈی مینٹ ہے کلو من طیبات ما رزقناکم کھائیے آپ ان پاکیزہ چیزوں سے رزقناکم جو دے دیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو وشکرو للہ اور شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کی تو جو کچھ آپ کو حلال و طیب ملے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں جتنا کچھ کھا سکتے ہیں کھاتے رہیں جتنا کچھ کہہ سکتے ہیں کہا بس ایک بات ہے کہ وشکرو للہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں وشکرو للہ اور شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی وشکرو للہ اور شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ کریم نے ہمیں اجازت دے دی کہ اگر آپ شاہ نواز پہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں لیکن وشکرو للہ بس مسئلہ وہی ہے جائیں گے ہاں جان وہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک شاہ نواز ریسٹورینٹ ہے بڑا مشہور ہے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو کلو کھائیے من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے رزقناکم جو دے دیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو وشکرو اور شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کی ان کنتم ایہ تعبدون اگر آپ لوگ خاص اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں اگر خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے نعمتیں کھاتے ہوئے شکر بھی اسی کی ادا کرنی ہوگی کیونکہ جو اللہ کا بندگی کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی ہر نعمت پر اسی کا شکر ادا ہی کرتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. اب جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پہ مردار کھانا یہ روزمرہ کا معمول تھا, وہاں پہ پگ کھانا یہ روزمرہ کا معمول تھا, وہاں پہ خون کھانا یہ روزمرہ کا معمول تھا, اور وہاں پہ غیر اللہ کا نظر و نیاز کھانا یہ بھی روزمرہ کا معمول تھا. غیر اللہ کا نظر و نیاز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ منکم ان ینذر فلینذر للہ, آپ نے کوئی نظر و نیاز دینا ہے تو صرف اللہ کے نام پر, صرف اللہ کے نام پر. اگر آپ نے نظر و نیاز کی غیر اللہ کے نام پر اس کا کہنا حرام ہے, کیونکہ یہ عبادت ہے. کیا چیز ہے عبادت؟ اور عبادت خاصا ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا, کسی کا اور کسی اور کا اس میں استحقاق ہے نہیں. وہ چار چیزیں وہ ان کا دے یوز ٹو ٹیک اٹ اینڈ ٹو ایٹ اٹ, وہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا, ان کا روزمرہ کا معمول. تو وہ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ اچھا تو یہ جو مر جاتا ہے حیوان یہ بھی حرام, اور یہ جو خون ہے رگوں کا یہ بھی حرام, اور یہ جو پگ ہے یہ بھی حرام, اور یہ جو غیر اللہ کا نظر نیاز ہے یہ بھی حرام ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اصل حرام تو یہی ہی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں, اصل حرام تو یہی ہی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. تو فرمایا انما, پکی بات ہے حرما, یہ حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم آپ لوگوں پر, المیتتا مردار. تو مردار وہ حیوان جو خود اپنے تئیں مر جاتا ہے وداؤٹ سلاٹرنگ. انما, پکی بات یہ حرما کے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم آپ لوگوں پر, المیتتا مردار, ودما. اب خون دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے رگ والا خون, ایک ہوتا ہے گوشت والا خون. گوشت کے ساتھ بھی خون ہوتا ہے. رگ والا خون کانا بھی حرام اور وہ ہے بھی نجس, اگر کپڑے پر لگ جائے, اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک. جو گوشت والا خون ہے اس کا کانا بھی جائز ہے. آپ گوشت دوئے بغیر اس طرح اگر اس کے ساتھ رگوں والا خون نہ لگا ہو, رگوں والا خون نہ لگا ہو, یعنی کبھی آپ گوشت کاٹ دیتے ہیں اس کے درمیان رگ نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ خون ملتا ہے آپ کو, اس خون کا کانا بھی جائز, اگر وہ کپڑے پر لگ جائے وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا. یہ دم, دم کا معنی خون, بلڈ, دم کا معنی بلڈ. تو اس کے ساتھ آپ قید لگائے بہنے والا خون, کون سا خون؟ بہنے والا خون. اور بہنے والا خون جب ہم ذبح کر دیتے ہیں تو جو خون نکلا تھا وہ کون سا خون ہوتا ہے؟ وہ رگوں والا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ جو گوشت والا خون ہوتا ہے وہ بدن کے اندر باقی رہتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ہاں, وہ ٹیشوز میں, ہاں, اور وہ تو بڑا لذیذ بھی ہوتا ہے. ٹیشوز والا خون اگر اس طرح آپ یعنی گوشت پکائے تو بڑا لذیذ ہوتا ہے. انما, بات یہ حرما حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم آپ لوگوں کے اوپر, المیتتا مردار, ودما اور بہنے والا خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. کیونکہ یہ خنزیر ایسی مصیبت ہے کہ آسمانی دین میں کسی دین میں اس کی جواز کی کوئی صورت نہیں. پتہ نہیں ان بدبختوں نے کہاں سے حضرت عیسیٰ کے اوپر یہ تہمت باندھی ہے کہ وہ ہیمبرگر بڑے محبت سے کھاتا رہا, ہیمبرگر بڑے پیار و محبت سے. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ سینزل فیکم ابن مریم وہو ابن ثلاثین وثلاثین سنہ, ابن مریم آپ کے پاس آ جائے گا آسمان سے. 33 سالہ نوجوان ہو کے واپس وہاں چلا گیا تھا, وہی 33 سالہ نوجوان ہو کے واپس آئے گا. کیونکہ وہ جو اوپر والی دنیا ہے وہاں تو یہ چینجز اور یہ انقلابات ہیں نہیں کہ دانت کڑ گئے اور بال سفید ہو گئے اور کھبا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, وہاں تو یہ چیزیں ہیں نہیں, وہاں تو یہ چیزیں ہیں نہیں. تو وہ ابن صلاح سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح 33 سالہ گیا تھا اسی طرح 33 سالہ نوجوان فیتزوج, آسمان پر جانے سے پہلے اس نے شادی نہیں کی تھی, فیتزوج, آتے ہی وہ شادی کر جائے گا, ویولد له, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے. ایک دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلیکسرن الصلیب, وہ سب سے پہلے چرچوں کا شکر لگا کے صلیب کے نشانات کو ختم کر دے گا. یہ کیا مصیبت کروسیفیکیشن کی آپ نے میرے متعلق گڑھ لی تھی, فلیکسرن الصلیب, کراس کو ختم کر دے گا, غلط عقیدہ. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ, خنزیروں کے قتل عام کا حکم کر دے گا, بدبختوں میں نے کب کا خنزیر کھا دیا تھا, آپ لوگوں نے میرے اوپر باندھ دیا ہے. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَذَعَنَّ الْجِزْيَةَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نقل کی ہے. انما, بات یہ حرم علیکم المیتۃ, تفسیر کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ بخاری شروع کریں گے. کیا خیال, میں نے آپ لوگوں کو مولی بنا کے چھوڑنا ہے, کیا یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں, چرچوں میں جو کچھ ہے اس کا ان کے دین سے تو کوئی تعلق نہیں. انما حرم علیکم المیتتا، بات یہ حرام قرار دیا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر، المیتتا ہاں ودما اور بیتا ہوا خون، ولحم الخنزیر لحم گوشت، ولحم الخنزیر اور پکا گوشت ہیمبرگر، ولحم الخنزیر گوشت، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بی لغیر اللہ، وما اہل بی لغیر اللہ. اب دیکھیے خنزیر شریعت میں ہر دین سماوی میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی حیوان کو بھی ذبح کر رہے چاہے اس کا گوشت کھانے کا نہ بھی ہو، مثلا کتا اس کا گوشت کھانے کا، بلی اس کا گوشت کھانے کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے ذبح کر دیں خون اس سے باہر نکل گیا صحیح شوا اور آپ اور صحیح ہو گیا تو اور آپ نے اس نے چمڑا اتار دیا، چمڑا اتار دیا تو وہ چمڑا اسی ذبح کی وجہ سے طاہر اور پاک ہو جاتا ہے صحیح، آپ اسے بطور مسلح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا پوستین بھی بنا سکتے ہیں صحیح، سوائے خنزیر کے چمڑے کا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ بھی کریں یہ شریعت میں قابل استعمال ہے نہیں. وکل احاب اذا دبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادم، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے وکل احاب ہر ایک چمڑا، اذا دبغ جب اسے رنگا جائے اور پختہ کرایا جائے ٹینری میں فقد طهر وہ پاک ہو جاتا ہے، الا جلد الخنزير خنزیر کا چمڑا نہیں، والادم اور انسان کا چمڑا نہیں، کیونکہ انسان کے چمڑے پر اگر ہم نے فتویٰ دے دیا کہ استعمال کرتے جائیے ہاں تو لوگوں نے ابھی پتہ نہیں کس کا سانپ کس کا ہوگا یہ تو پھر دیکھا جائے گا، اسے قتل کر کے اس کا چمڑا نکالنا ہے، اس سے بہترین قسم کا بنیان بن سکتا ہے صوفہ بنا ہے. اور وہ اوہل بیل غیر اللہ، اوہل احلال کا معنی ہے، احلال یہ عربی کا ایک لفظ ہے، احلال کا معنی ہے آواز نکالنا، آواز نکالنا جس حیوان پہ آیا جس چیز پہ آپ نے آواز نکالی ہے غیر اللہ کی نظر کی یہ فلا بابے کا کہ یہ فلا بابے. اب اگر آپ بعد میں اس بیڑ اور دمبے کو اللہ کے نام سے بھی ذبح کر دیں اس کا کہنا حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کا نظر ہے، ماں ذبح حقی بات نہیں کی کہ جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا اس کے حرمت میں تو کسی کو شک ہے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا جس کو نظر کے طور پر کسی اور کے لیے مختص کرا دیا گیا تو پھر اگر آپ نے اللہ کے نام پر بھی ذبح کر دیا دیٹ از حرام. نشے پوئے تا یو گڈ عمر دا بابا بناما جدار بابا نظر دے، کم بابا کندار کی کم بابا دے ہاں اما شاہ بابا یا کم بابا اس دیتا وہی نظر دا غیر اللہ سوئی ورتا دیتا دا غیر اللہ نظر ہوئی کدا کا گڑ دی بیا بسم اللہ ملال کدی حلالی گنا دا مردار دے لکہ دا منخت غیر اللہ دا نا نا نا اللہ اکبر باندې لوم بیل منخت کرے دا اللہ نہ علاوہ دا بل چلا منخت پیجن نظر پیجن نظر ہتا ہوئی یو سڑے پسان بارے دا لازم کی جے بعد اللہ دا پارا یو گڑ علالو پھر سڑی جان بارے دا لازم کو جے دا بابا دا پارا دا گڑ علالو دے تو وہی نظر دا غیر اللہ لیٹر آن کے دارے ذبح پر نامہ دا اللہ ہم کو دے حلالی جنا. یہ ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو دمبا ہے یہ اللہ کے لیے میں نے نظر کر دیا ہے، نظر کو جانتے ہیں نا منت مانی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. That is okay. Because that is عبارت ہے بارہ must be only for اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ منت ہے فلاں صاحب کی فلاں بابے کی اور فلاں بزرگ کی that is totally حرام until you make a توبہ. If you will slaughter and you will make zaba of that very dumba and that very bear that will be haram. چلیے نہیں نہیں سب ایک ہوتا ہے ایصال ثواب کا مسئلہ، ایصال ثواب کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے ہاں. وہاں تو منت غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نظر غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی. آدمی ایک دمبا ذبح کر دیتا ہے لوگوں سے کہہ رہے دعا کیجئے میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب اس کو دے دے، یہ ایصال ثواب کا مسئلہ علیحدہ ہے، نظر کا مسئلہ علیحدہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوتی. وما اوہل بی نظر محمد کی نہیں ہوتی جو اتنی بڑی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وما اوہل بی لغیر اللہ، اور وہ اوہل بی لغیر اللہ جو آواز نکالی گئی ہے اس پہ غیر اللہ کی، آواز ذبح کی بات نہیں کی، ذبح کا مسئلہ تو علیحدہ ہے. وما ذبح علی النصب آگے آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا اللہ کریم نے وہاں فتویٰ دے دیا کہ وہ حرام، حکم دے دیا کہ وہ حرام. یہاں احلال کا ذکر ہے، ذبح کا ذکر نہیں ہے، ذبح آپ نے اللہ کے نام پر کر دیا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر کر دیا ہے. ما اوہل بی لغیر اللہ، اور وہ جو اوہل بی آواز نکالی گئی اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا، فمن استرہ غیر باغن. اب حرام تو حرام ہے، لیکن کبھی آدمی کی ضرورت پڑ جاتی ہے حرام حرام کھانے کا، آدمی مر رہا ہے، اب وہاں خنزیر کے علاوہ اور کوئی چیز مل ہی نہیں رہا، ہیمبرگر کے علاوہ اور کوئی چیز مل ہی نہیں رہا, اب یہ کیا کرے گا, یہ کیا کچھ کہے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فمن استرہ, اور وہ آدمی جو ضرورت مند ہو گیا, غیر باغن ولا غادن, لیکن نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا, ولا غادن اور نہ دشمنی کرنے والا اللہ سے, فلا اسم علیہ, سو نہیں ہے گناہ اس پر اگر وہ اسے کہے. لیکن فرسٹ آف آل یو مسٹ نو وٹ از ضرورہ, وٹ از حاجہ, اینڈ وٹ از تحسین. دیر آر تھری تھنگز ان شریعہ ایز مینشنڈ بائی امام شاطبی ان الموافقات. بتا دیا تھا میں نے کیا کیا, میں نے کیا کہہ دیا تھا, یاد رکھیے بنیادی چیزیں کہ تین قسم کی چیز, ایک ہوتے ضروریات, ایک ہوتے حاجیات, تیسرے ہوتے تحسینیات. ضروریات کا معنی یہ کہ اگر آپ اسے اس وقت استعمال نہیں کریں, یو ول ڈائی ایٹ دا مومنٹ, آپ نے مرنا ہی ہے. آپ نے کیا ہے, مرنا ہے. اب آپ کو اتنی پیاس لگ کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہیں, اب پانی کہیں مل نہیں رہا, اور کسی کے پاس شراب کی بوتل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ شراب حرام ہے, اس کو نہ دیں, یہ مر رہا ہے بھائی, دو تین قطرے ڈال دیں تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن کے مصیبت سے نکل جائے. صحیح ہے, اسے کہتے ہیں ضرورت. کیا کہتے ہیں, ضرورت, کہ جس کے بغیر آپ زندہ رہ نہیں سکتے. اور دوسری چیز ہوتی ہے حاجت, کہ اس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے لیکن تھوڑی تکلیف میں, تو وہاں پہ حرام کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں. ضرورت کے لیے استعمال کی گنجائش ہے, حاجت کے لیے استعمال کی گنجائش نہیں ہے. اور ہم تو لگژریس لائف کے لیے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں, یہ تحسین کے زمرے میں آتے ہیں. تحسین کے لیے تو آپ نے بالکل پیور چیز لینی ہوگی, لگژری لائف کے لیے آپ نے بالکل 100% پیور چیز لینی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی, یہاں تو یہاں وہ ضرورت نہیں ہوتی. میکڈونلڈ میں تو میرے خیال میں ہیمبرگر کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا, فرینچ فرائز, دیٹ از اوکے, جب حلال ملتا ہے دیٹ از اوکے. اچھا ذریعہ تو نہیں ہوتا, حرام تو حرام ہوتا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, بھائی آج ہی اس کے عزائم ذرا گڑبڑ ہیں, ہاں جاگ رہا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, بھائی یہ قرآن تو ہے, یہ تو مردوں کو یہ مردوں کو جگاتا ہے. فمن اضطر غیر باغ, وہ تھوڑی چیز کا لے ضرورت کے مطابق. اب غیر باغ ولا عاد, غیر باغ, اب انشاءاللہ آپ کے ذہن کلیئر ہوتے جائیں گے. غیر باغ ولا عاد, رائٹ اوے آپ پیچھے جائیں ایک آیت پر, آیت نمبر 158, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, وہاں ایک حج کا حکم ذکر ہو گیا, سعی کا, صفا مروا کے درمیان سعی کا حکم ہو گیا. فقہاء کرام اس آیت کی تشریح میں مختلف ہیں کہ جو صفا مروا کے درمیان سعی کرنا ہے یہ فرض ہے, یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے, یہ فرض ہے یا واجب ہے, ہاں یا سنت ہے. اس میں تین مذاہب ہیں, ایک امام مالک اور امام شافعی کا مذہب, دونوں کا ایک ہے, ایک احمد بن حنبل کا مذہب اور تیسرا امام ابو حنیفہ کا مذہب. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے, یہ صحیح کرنا کیا ہے, سنت ہے. اور سنت جھوٹ جائے تو استغفر اللہ کرتے رہے, کوئی مصیبت نہیں آپ کے اوپر, حج بھی ہو گیا اور کوئی دم بم بھی نہیں ہے. دم بم بھی یہ آئندہ سال آپ جائیں گے ہمارے ساتھ, تو عزم تو ہے نا, آئندہ سال تو جانے کا عزم ہے آپ کا, ہاں نہیں اس طرح نہیں بتائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پیسے دے دے فرینڈس کے ہاتھ سے. اچھا تو یہ جو صحیح کرنا ہے صفا مروا کے درمیان, یہ فرض ہے, سنت ہے یا واجب ہے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ سنت ہے. اور وجہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ کانٹیکسٹ کو دیکھیں, فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, جو حج کرنے چلا جائے یا عمرہ چلا جائے تو اس پر گناہ نہیں اگر وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے. تو فرماتے ہیں کہ جو الفاظ ہے اس سے وجوب اور فرضیت کا کوئی تصور نہیں نکلتا, گناہ نہیں ہے اس پر, زیادہ سے زیادہ سنت ہونے کا تصور نکلتا ہے, زیادہ سے زیادہ سنت ہونے کا تصور نکلتا ہے. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الحج وقوف وسعی ودم, مفہوم حدیث کا کہ حج کیا ہے, وقوف ہے عرفات پر کڑا ہونا, عرفات پر کڑا ہونا, طواف ہے بیت اللہ کا, طواف ہے بیت اللہ, اور سعی ہے صفا و مروہ کا, صحیح ہے صفا و مروہ کا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی حدیث سے مفہوم ہو گیا تو اٹ مینز کہ دیز آر دی بنیادی فیکٹرز اینڈ دی اوریجنل فیکٹرز اینڈ اجزائے ترکیبیہ آف حج, سو اٹ از رکن, اٹ از رکن. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپلیکیبلٹی اور اپلیکیشن دیکھیں, وہ بڑا کمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلا جناح علی الطواف بهما, اس سے تو وہ تصور نکلتا ہے جو احمد بن حنبل نکالتا ہے. کیا سنت ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے. اور جو حدیث ان دونوں نے کوٹ کیا ہے اس سے فرضیت کی. لیکن جب آپ ان دونوں کو کمبائن پڑھے تو درمیان والا راستہ نکل آئے گا کہ دیٹ از ناٹ اے مینڈیٹری اینڈ نار اے سنہ بٹ دیٹ از اے کمپلسری وچ از کالڈ واجب. اگر آپ نے کیا نہیں تو حج تو آپ کا ہو گیا, البتہ آپ کے اوپر دم لازم ہے کہ آپ دمبا مزید قربانی کریں گے. اب یہ دیکھیے, یہ ہے فقہائے کرام, دے آر اونلی انٹرپریٹنگ اینڈ ایکسپلیننگ دی ہولی قرآن اینڈ دی ہولی سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے آر ناٹ میکنگ اینی نیو دین. دے ور دی جورسٹ, دے ور دی ایمیننٹ جورسٹ اینڈ دے ہیو ڈن اے بگ فیور ٹو دی امہ اینڈ دے ہیو ڈن اے ویری بگ جاب ان دس ریگارڈ. اب یہاں دیکھیں کہاں کہ فمن استر غیر باغ ولا غاد, وہ آدمی استر یا وہ شخص استر. آدمی اگر کہیں گے تو پھر خواتین کہیں گے ہمارا ذکر نہیں, تو شخص کہیں تو دونوں مراد ہو جاتے ہیں. فمن استر, وہ شخص استر جو حاجت مند ہو گیا, غیر باغ اور نہیں ہے بغاوت کرنے والا, ولا غاد اور نہیں ہے دشمنی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے. اب بغاوت کا مفہوم کیا ہے اور عداوت کا مفہوم کیا ہے؟ تو بغاوت اس طرح آپ جانتے ہیں, ٹو بیکم اے ریبل اور ریبیلین ٹو اے گورنمنٹ. تو اگر کوئی آدمی یا گروہ حکومت اسلامی مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کر جائے اور اسلحہ اٹھائے حکومت کے خلاف, یا اٹھائے اسلحہ, تو اگر وہ بھوکے مر بھی رہے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے لیے حرام کارا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ فمن استر غیر باغن, اللہ کریم نے سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کر دیا ہے کہ آدمی کم از کم حکومت سے بغاوت تو نہ کرے, تبھی تو میں اس کے ساتھ احسان کروں گا کہ حرام کھانا اس کے لیے جائز ہے. اگر وہ بغاوت کر رہا ہے تو میں حرام اسے کھلا کر پھر حکومت کے خلاف زندہ کروانا چاہتا ہوں, وہ مر جائے تو اچھی بات ہے. امام شافعی اپلائی کرتے ہیں تو من استر غیر باغ اور ولا غاد کو اپلائی کہ وہ اللہ سے دشمنی کرنے والا بھی نہ ہو. یہ دیکھیں ہم جو سفر پہ چلے جاتے ہیں تو ہم چار رکعت نماز کو کتنا پڑھتے ہیں؟ دو رکعت. قصر کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا احسان ہے, اگر ایک آدمی معصیت اور گناہ والے سفر کے لیے جا رہا ہے لاس ویگس, کہاں جا رہا ہے؟ کسینو جا رہا ہے لاس ویگس میں کوئی کھیل کھیلنے اور جوا کھیلنے, اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا, اسی کے لیے رخصت ہے نہیں, کیونکہ اللہ کا احسان ہے. وہ اللہ کے احسان کا توڑا مستحق ہے, جا رہا ہے کسینو کھیل کھیلنے, حرام کرنے, اللہ سے دشمنی کرنے, اور وہ اللہ کے احسان سے فائدہ لے رہا ہے, اس نے نماز پڑھنی ہے, پوری کی پوری پڑھنی ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے سفر پہ جا رہا ہے, یہاں بھی کہ اگر ایک آدمی ایسا کام کر رہا ہے جو کام ہی آرام ہے اللہ سے دشمنی کا ہے, زنا کر رہا ہے اور بھوکا مر بھی رہا ہے, زنا کر رہا ہے اور بھوکا مر بھی رہا ہے, انسان کو قتل کر رہا ہے اور بھوکا مر بھی رہا ہے, اگر خنزیر کا گوشت یا کوئی مردار گوشت نہ کھائے تو ابھی مر رہا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسا مرے, بیڑا غرق ہو اس کا, اس کو آپ دو لقمے کھلا کر کسی اور انسان کے قتل کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں سبجیکٹ ٹو دیز ٹو کنڈیشن, فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بھائی, آپ نے کہاں سے مسئلہ ڈال دیا؟ یہ بغاوت کا جو لفظ ہے دیٹ از ناٹ اسپیسیفک اونلی فار دیٹ کائنڈ آف ریبیلین. بغاوت کا, بغاوت تو ایک لفظ ہے حد سے آگے بڑھ جانا, عداوت کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا, حد سے آگے بڑھ جانا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دس کانٹیکسٹ, ان کانٹیکسٹ آف ایٹنگ, اس کے اپنے مفہوم ہوں گے بغاوت اور عداوت کے. تو فرماتے ہیں کہ بغاوت اور عداوت کا مفہوم یہی ہے ایٹنگ کے اس مسئلے میں کہ ضرورت کے تحت آپ کسی چیز کو کھائیں گے, ضرورت کے حد تک, اسی سے آپ آگے نہ جائیں گے. اگر ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور اسے مردار بیف مل گیا, کیا مردار بیف, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سیخ کباب بنانا چاہے, کہ ویسے بھی جائز قرار دیا گیا ہے, امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیخ کباب بنانا حرام ہے, اس نے تو معمولی سے آنچ اور تپش دے کر تاکہ صرف وہ کھا سکے اور وہ میدے تک پہنچ سکے, تو اگر یہ وہ کر رہا ہے تو وہ کام اس کے لیے جائز نہیں. فمن استر غیر باغن, غیر باغن کا معنی یہ کہ اس نے لذتیں نہیں لینی, انہوں نے ٹیسٹ نہیں لینا, اس نے تو صرف اپنے کو زندہ رکھنا ہے. ولا عاد, اور کھانا بھی اتنا ہے کہ وہ مرنے سے بچ جائے, یہ نہیں کہ یہاں تک اپنے کو پر کر دے. صحیح ہے؟ تو یہ اپلیکیبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ ان ائمہ کے قبروں کو منور بنا دے. لیکن لوگ جانتے نہیں, جہالت ایک بہت بڑی بیماری. جہالت, کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گاؤں کو چھوڑ کے جا رہے تھے, دوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, تو کسی نے اس سے کہہ دیا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس گاؤں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اب تو مردوں کو زندہ کرنے والے اور مریض کو شفا دینے والے اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان، آپ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جہالت سے بھاگ رہا ہوں. کس چیز سے بھاگ رہا ہوں؟ جہالت سے. اس نے کہا کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں میرے یہ معجزے کام آتے ہی. تو جہالت ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں جہالت کے احساس پر، اور پھر بدقسمتی سے ہمارا دعویٰ یہ کہ ہم جیسا جاننے والا کوئی ہے نہیں. جیسا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذہب کے امام تھے، مذہب کے امام، ایک مجلس میں اس سے 40 سوالات پوچھے گئے. آج کا تو ماحول یہ بن گیا کہ میں اگر پوڈیم پر کھڑا ہوں اور سوال و جواب کا مرحلہ ہو جائے اور میں کسی سوال کے متعلق کہہ دوں کہ لیٹر آن آئی ول آنسر، تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب کی صحیح اپروچ ہے نہیں. یعنی وہ مجھ سے خامخواہ ایٹ دا مومنٹ کوئی بات اگلوانا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بیڑا غرق ہو اور میرا بھی بیڑا غرق ہو. آج کا ماحول یہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوی دے رہے ہیں، 40 سوالات کیے گئے، صرف ایٹ دا مومنٹ اس نے 4 سوال کے جواب دے دیے اور 36 کے متعلق کہہ دیا کہ اجیب حکم خدا. I will do my job in this regard, I will deduce and I will deduct, then I will reply. پھر جو اب اس سے امام مالک کے مرتبے میں کوئی کمی آ گئی؟ وہ تو امام تھے اور امام رہے ہیں. He was an eminent jurist and he is until now. Plenty of people, lot of people, they are following امام مالک رحمہ اللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم. یہ بھی آپ کا علم اور نالج ہے اگر آپ کسی ایشو کو نہیں جانتے اور آپ نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. نہیں، ہم نے تو کہنا ہے چاہے آخرت ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم نے کہنا ہے کہ بس یہ فتویٰ ہے لے لیں. یہ دیکھیں، فمن استرا، جو محتاج ہو گیا، غیر باغن ولا غادن، غیر باغن اور نہ ہو بغاوت کرنے والا، ولا غادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اسما علیہ، نہیں ہے گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو پیپل آف دا بک ہیں وہ بھی اس حکم کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی شریعت میں بھی یہ چیزیں ناجائز تھیں، ان کی شریعت میں بھی یہ چیزیں ناجائز تھیں. وہ جو کپار کو تبکی دے رہے ہیں کہ نہیں اسے محمد نے اپنے تئیں کوئی حکم نکال دیا ہے، آسمانی دین میں یہ کوئی بات نہیں کہ یہ چیز مردار اور یہ چیز حرام اور یہ چیز اور یہ چیز حرام. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بدبخت ہر ایک حکم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس لیے؟ تاکہ انہیں کچھ چیز مل جائے. کمپرومائز آدمی کس چیز کس حوالے سے کر رہا ہے؟ چند ڈالر چلو. آدمی حقیقت کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس لیے کہ حقیقت بیان کیا جائے، فار ایگزامپل تو بھائی اظہر صاحب تو اس مزاج کے آدمی ہے جس کو میں کنڈیم کر رہا ہوں، تو کبھی کبھار مجھے $5 دے دیتا ہے اس کا بیڑا غرق، $5 کا بیڑا غرق. کیونکہ انسانوں کا تو مزاج بھی یہی ہے کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن موری صاحب نے بیان کر دیا، بس آپ نے موری صاحب پر خیرات کے دروازے بھی بند کر دیے کہ نہیں جی موری صاحب کو سلام بھی نہیں کرنا، یہاں مخا بس لگے ہوئے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، تحقیق وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان احکام کو، انزل اللہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون بھی سمنن قلیلا، ویشترون اور لے لیتے ہیں بھی ان چھپانے والے عمل پر، سمنن قلیلا تھوڑے سے پیسے. کتنے دیں گے؟ تھوڑے سے پیسے، ملین بھی دے دیے تھوڑے سے، اور بلین بھی دے دیے تھوڑے سے، اور ساری دنیا دے دی تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو تھوڑے سے. ان الذین، تحقیق وہ لوگ، یکتمون جو چھپا دیتے ہیں، ماں انزل اللہ وہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں سے، وہ یشترون اور لیتے ہیں بھی اس چھپانے والے عمل پر، سمنن قلیلا اور تھوڑے سے عوض اور تھوڑے سے پیسے، اولائکا یہی لوگ، ما یاکلون فی بطونہم، یہ نہیں ڈالتے فی بطونہم اپنے اپنے اپنے اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، یہ اپنے پیٹ میں کیا ڈالتے ہیں؟ آگ. ولا یکلمہم اللہ اور بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور انہیں اور انہیں اور ان کی روح کو پاک نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ان کی روح کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے، پینفل، نہیں یہ عظیم نہیں ہے، علیم دردناک، پینفل. اولائکا یہی لوگ، ما یاکلون نہیں ڈالتے فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم ولا یزکیہم اور ان کی تطہیر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب یہاں سے ایک مسئلہ نکل گیا اور آپ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ باقلانی نے اور علامہ میبزی نے اپنی کتابوں کے آخر میں یہ باب اور یہ چیپٹر لکھ لیا ہے، علم کلام کے آخر میں یہ چیپٹر لکھ لیا ہے کہ انسان عبارت ہے دو چیزوں سے، ایک ہی اس کی باڈی اور ایک ہی اس کی روح. اب جو باڈی ہے دیٹ از میٹر اینڈ میٹیریل، اور جو اس کی روح ہے دیٹ از اسپریچول اینڈ لائٹ, دیٹ از لائٹ اینڈ اسپریچول وچ از ٹرانسپیرنٹ, وچ از ٹرانسپیرنٹ, وائل یور مٹیریل باڈی اور فزیکل اسٹرکچر دیٹ از اے ڈرٹی ون. یہ تو ایک گندا ہے, گند ہے. اگر وہ لائٹ ابھی اس سے نکل جائے تو ناؤ دا میگٹ ول گیٹ تھرو اٹ, ابھی آپ کو دیمک لگ جائیں گے اور ابھی آپ کو میں انتفاق و تفسخ آ جائے گا اور پھر سارے لوگ وہ نہ. تو اب یہ تو ڈاٹ ہے, یہ باڈی کیا ہے؟ ڈاٹ ہے. اور وہ روح وہ تو لائٹ ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے آدمی زمین پر پڑا رہے لیکن روح اس کے اندر ہو تو کوئی دیمک نہیں لگے گا اسے, یہ دیمک لگتا ہے. یہ روح ہے جو اسے کنٹرول رکھتا ہے دیمک کے کھانے سے, صحیح ہے؟ اس کے بدن سے کوئی بو نہیں شروع ہوگی, اس کے بدن سے کوئی بو نہیں آئے گی جو مرے ہوئے انسان یا حیوان کے بدن سے آتی ہے. اچھا اب وہ جو روح ہے وہ ہے لائٹ اور ٹرانسپیرنٹ, صاف و شفاف. اور مادہ اور مادی بدن یہ ڈاٹ, اور اس میں کدورت ہے, ظلمانیت ہے, اندھیرا پن ہے, صحیح. لیکن وہ روح جو بالکل انلائٹنڈ ہے یا لائٹ ہے, وہ جب اس مادی قالب میں داخل ہو جاتا ہے تو مادی کدورتوں اور آلائشوں سے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے, اس پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ جب آپ نے صرف مادی تقاضے پورے کرنے اور روحانی تقاضوں کو پس پشت ڈالنا ہے, جس طرح آج ہم ہیں, مادی تقاضے پورے کر رہے ہیں, روحانی تھوڑے پورے کر رہے ہیں. اگر آپ روحانی تقاضے آگے رکھیں اور مادی ان کے پیچھے رکھیں تو پھر روح ول بی ٹرانسپیرنٹ پارے ہو. لیکن اگر آپ نے مادی تقاضے آگے کر دیے اور روحانی تقاضے وہ پیچھے کر دیے تو ناؤ یور روح ول بی رسٹڈ, اب اسے زنگ لگ جائے گا. اب ایک ہے عقیدے کا زنگ, گندا عقیدے کا, اور ایک ہے عمل کا زنگ, گندا عقیدے اور فاسد عقیدے کا زنگ, جس طرح کفر و شرک کا ہوتا ہے. کس کا کفر؟ وہ ایسا رسٹ ہے اور ایسا زنگ ہے کہ اس کی تطہیر اور تزکیہ اور پیوریفیکیشن کا کوئی امکان ہے نہیں. وہ زنگ اسی روح سے اترے گا نہیں, وہ زنگ اسی روح سے اترے گا. لیکن جہاں تک اعمال کے زنگ کا تعلق ہے, جس طرح تھوڑا زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو تو آدمی اس پہ کوئی مٹی مل لیتا ہے, یا کوئی کیروسین آئل اس پر لگا دیتا ہے, کوئی پیٹرول اور گیسولین سے اسے صاف کر دیتا ہے, یا پھر ریگ مال لگا دیتا ہے, یا اگر زیادہ ہو تو لوہار کی بٹی میں داخل کر کے دو تین ہتھوڑے اسے مار دیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. اور جب صاف ہو جاتا ہے تو وہ لوہا پھر استعمال میں آ جاتا ہے, قیمتی بن جاتا ہے. لیکن جو لوہا مکمل طور پر رسٹڈ ہو, اگر آپ لوہار کو دیں بھی اور وہ بٹی میں ڈال بھی دیں تو جیسے ہی وہ باہر نکالے گا وہ بالکل چننی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چننی ہو جائے گا. تو لوہار اسے ابد الآباد کے لیے بٹی میں چھوڑ ہی دیتا ہے, اور یہاں سے ڈین کلیئر ہو گیا کہ کافر مشرک ابد الآباد کے لیے فار ایور وہ دوزخ میں کیوں رہے گا, کیونکہ اس کا جو وہ روح ہے وہ اتنا رسٹڈ ہو چکا ہے کہ وہ ناقابل اصلاح ہے. اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے, چاہے گناہ جتنے سارے بھی ہوں, لیکن اس کا رسٹ وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے اترتا رہتا ہے. تو جب اترے گا تو اللہ کریم نے اسے نہر الحیوان, ایک نہر ہے حدیث میں آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا نہر الحیات, زندگی والا نہر یا زندگی والا اوشن, تو اسی میں ایک غوطہ دلا کر یہ بالکل چمکیلا ہو جائے گا اور رائٹ اوے دین ہی ول گو ٹو دا پیراڈائز. تو یہی بات ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو الہی احکام کو چھپاتے ہیں دنیاوی اغراض کے لیے, وہ تو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں, اور کافر کو میں نے دوزخ کی آگ سے پیوریفائی نہیں کرنا, اس کی تطہیر نہیں کرانی. ولہم عذاب علیم, دے ول بی دیئر فار ایور. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالہ, جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالہ, گمراہی کو, بالہدا, ہدایت کے بدلے. ہدایت کو نہیں لیا, کس چیز کو لے لیا؟ گمراہی کو. والعذاب, اور انہوں نے خرید لیا ہے عذاب, بالمغفرہ, بخشش کے بدلے. بخشش کو نہیں لیا, کس چیز کو لیا؟ عذاب کو. اب یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں صیغۃ التعجب. کیا صیغۃ التعجب؟ میر اللہ کریم فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار, فما تعجب ہے ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کو دوزخ کی آگ پر کس چیز نے صابر بنا دیا ہے. تعجب ہے ان کے عقل پر. جسٹ امیزنگ, جسٹ امیزنگ. Why they have chosen عذاب النار instead of مغفرہ of اللہ سبحانہ و تعالی. فما اصبرهم, تعجب ہے کس چیز نے انہیں صابر بنا دیا ہے, علی النار, دوزخ والے آگ پر. یہ دوزخ والے آگ پر کیوں صبر کر قانے ہو چکے ہیں؟ دوزخ والے آگ پر قانے ہو چکے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے کتاب کو بالحق کے سچا. وان الذين اختلفوا في الكتاب, اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب والے احکام میں, لفی شقاق بعید, وہ لوگ ہیں فی شقاق عناد میں, بعید, بڑے گہرے عناد میں ہیں, وہ زد کر رہے ہیں. کیا؟ وہ ایگو کے لیے لڑ رہے ہیں. لفی شقاق بعید, وہ بہت بڑے دشمنی میں پنسے ہوئے ہیں, زد میں اور ہٹ درمی میں پنسے ہوئے ہیں, تو ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. لیس البر ان تولوا وجوہکم. ایک بار یہ حکم پہلے بھی گزر گیا تھا، یاد ہے آپ کو، حکم پہلے گزر گیا تھا پہلے والے پارے میں، وہ آیت نکالیں کہ اللہ کریم ذہن بنا رہا تھا، میں نے وہاں مینشن کر دیا تھا کہ اللہ کریم ذہن بنا رہا ہے کہ لیٹر آن حکم آئے گا کس چیز کا، تحویل قبلہ کا، تو وہاں کہہ دیا تھا کہ بھائی وللہ المشرق والمغرب، ہاں یہی ہے، وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ، آیت نمبر 115، آیت نمبر 115 دیکھ لیا. تو وہاں تو ذہن بنا رہا تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے، دین کے مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی دین نہیں کہ ہمارا چہرہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، دین یہ ہے کہ اللہ کس طرف کہہ رہا ہے، دین یہ ہے ہاں کہ اللہ کس طرف کہہ رہا ہے، یہ دین نہیں کہ چہرہ اس طرف ہو یا اس طرف. جب یہ ذہن بن جائے کہ بھائی دین یہ ہے کہ اللہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر اگر آج آپ کو حکم یہ ملا کہ اس طرف منہ کریں اور کل یہ حکم ملا کہ اس طرف منہ کریں اور آن دا سیم ڈے اثر میں یہ حکم ملا کہ اس طرف منہ کریں، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دین کے مفہوم کو سمجھ چکے ہیں کہ دین عبارت ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کہاں منہ کریں. صحیح ہے، ذہن میں بات آ گئی. تو وہاں تو ذہن سازی کی، پھر حکم دے دیا کہ بھائی اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. کیا کریں؟ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. اب یہاں پہ اسی مسئلے کو پھر ذکر کر رہا ہے، پھر ذکر کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو نیکی کا مفہوم آپ کو بتا دیا تھا کہ نیکی کسی جانب منہ کرنا نہیں، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. تو وہ بات ریپیٹڈلی کر رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر نہیں ہے نیکی یہ بات ان تولوا کہ گمائیں آپ لوگ وجوہکم اپنے چہروں کے قبل المشرق مشرق کی جانب اول مغرب یا مغرب کی جانب، ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور ایمان نام کس چیز کا ہے کہ اللہ نے کہا اس طرف تو اس طرف، اللہ نے کہا اس طرف تو پھر اس طرف، ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ نیکی ہے اس آدمی یا اس شخص کی، آمن باللہ جس نے ایمان رکھا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، والملائکتے اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر، وآت المال غلا. اب یہ عقیدے کی بات ہے، یاد آگے والی بات کیا ہے عقیدے کی، وآت المال یہ عمل والی بات ہے کہ نیکی یہ ہے یا عقیدے سے اس کا تعلق ہوگا یا عمل سے اس کا تعلق ہوگا. تو عقیدے کے باب میں یہ نیکیاں ہیں کہ ایمان رکھے اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر، انبیاء پر، اور عمل کے باب میں وآت المال علی حبہ اور دیتا رہے المال پیسے اور ڈالر علی حبہ اللہ کی محبت پر، کس کو دیتے رہے؟ ذوی القربا، ذوی القربا رشتہ داروں کو. وآت المال اور دیا کرے مال کو علی حبہ اللہ کے محبت کے حوالے سے، میں اپنے باپ کو دیتا ہوں، کس لیے؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے حکم کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کریں، میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں، اپنے چچا کو دیتا ہوں، چچا زاد کو دیتا ہوں، فار ریلیٹو کو دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کریم نے صلہ رحمی کا حکم دے دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے تعلقات ٹھیک ٹھاک استوار رکھنے ہیں. تو وآت المال اور جو دیا کرتا ہے المال مال ذوی القربا علی حبہ اللہ کے محبت پر، فار دی سیک آف اللہ اینڈ بیکاز ہی لوز اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کا جو حکم ہے اسے فالو کرتا ہے، اور من جملہ ان احکام کے حکم ہے رشتہ داروں کو دیا کریں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا ذی رحم محرم ہو، یا ذی رحم محرم، ذی رحم محرم کا معنی یہ ہے کہ ڈی این اے کا ٹیسٹ اگر کروایا جائے، ڈی این اے کا ٹیسٹ، تو آپ کا بلڈ اسی کے بلڈ سے کسی ایک صورت میں ملتا جلتا ہے، آپ کا ماموں ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا چچا زار ہے، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، یہ سلسلے چل پڑتے ہیں، ڈی این اے میں کہیں ملتے ہوں گے. صحیح، اس کو کہتے ہیں ذو رحم. کیا کہتے ہیں؟ ذو رحم، کہ کسی جگہ آپ کا اور اس کا وومب مشترک ہو گیا تھا. کیا؟ آپ کا اور اس کا وومب مشترک ہو گیا تھا، یا آپ کا باپ اور اس کا باپ دونوں آپس میں بھائی تھے، ایک ایک وومب سے نکل آئے، یا آپ کا دادا اور اس کا دادا وہ آپس میں بھائی تھے، دونوں ایک وومب سے نکل آئے. صحیح ہے، تو اسے کہتے ہیں ذی رحم. اور محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ شریعت میں نکاح کرنا ناجائز، جس کے ساتھ شریعت میں نکاح. تو یہ دو صفتیں جن میں موجود ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ غریب ہیں، انہیں روزگار مل نہیں رہا اور آپ کا بس چلتا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ ان کی کفالت کرتے رہیں گے. اینڈ اف یو ول ناٹ ڈو دین ہی ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف اسلامک لا اینڈ ٹو سو یو. حنیف آ گیا، اس کا معنی یہ کہ گھنٹی اس چیز کی کہ ٹائم ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم، اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم، اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار، فالله خير من خالق الله. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم، آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے یہ نیکی کہ آپ گھمائیں پھرائیں اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، کسی جہت کو چہرہ گھمانا پھرانا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں۔ نیکی از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون دی آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ کسی جانب چہرہ گھمانا پھرانا تو تب ہوگا جب سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب وہ لوگ مدینہ منورہ میں کڑے ہو کر شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ نیکی تھی، اس لیے کہ اللہ کا آرڈر وہی تھا۔ جب اللہ نے کہہ دیا وہ جنوب کی طرف منہ گھمانے لگے، کیونکہ اللہ کا حکم وہی تھا۔ اگر اس کے بعد آدمی پھر بھی وہاں مدینہ میں کڑے ہو کر شمال کی جانب منہ کرے تو یہ نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ لیس البر، نہیں ہے یہ نیکی، ان تولوا وجوہکم کہ گھمائیں پھرائیں آپ وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کی جانب، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی ہے، ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین انبیاء پر، یہ ہے عقائد کا مسئلہ، وآت المال اور دیتا رہے مال، علی حبی اللہ کے محبت پر، کس کے؟ اللہ کے محبت پر، یعنی وہ اگر کسی غریب کو دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کسی مسافر کو سپورٹ کر رہا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے جی۔ کسی رشتہ دار کو سپورٹ کر رہا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ وآت المال اور دیا کرے مال، علی حبی محبت، اللہ تعالیٰ کے محبت کے ساتھ، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکینہ اور مسکینوں کو، پور اینڈ نیڈی، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور گداگروں کو، سوال کرنے والے گداگروں کو، وفر رقاب اور اسیروں کو، قیدیوں کو، فر رقاب۔ ہاں، اب یہ فر رقاب کا مسئلہ جو ہے، اصلاً تو اس کا اطلاق ہوتا تھا غلاموں پر۔ کس پر؟ غلاموں پر اور کنیزوں پر۔ وہاں پہ حکم یہ تھا کہ آپ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرتے جائیں، کنیزوں کو زیادہ سے زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، فقط آتق رقبته عن النار، اس نے اپنے بدن کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دیا۔ اس نے غلام کو آزاد کر دیا، کنیز کو آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے آزاد کر دیا۔ ترغیب دے رہا تھا، پرسویٹ کر رہا تھا، انسسٹ کر رہا تھا، کس چیز پر؟ یہ غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ غلام تو قیمتاً ملتے تھے۔ کیسے ملتے تھے؟ قیمتاً ملتے تھے، تو مفت میں کوئی چھڑانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، بہت کم ہی لوگ تیار ہوتے۔ صحیح، تو کبھی کبھار کوئی آدمی اپنے غلام سے کہہ دیتا کہ اگر آپ مجھے 50,000 روپے دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر جاؤں گا۔ اب وہ 50,000 کماتا رہے گا، کماتا رہے گا، کماتا رہے گا، کماتا رہے گا، کماتا رہے گا، کماتا رہے گا، اور پھر اپنے مالک کو دے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے ان کو زکوٰۃ کا مصرف بنا دیا کہ زکوٰۃ کا مال اسے دے کر اس کے گردن کو چھڑا دے غلامی سے۔ تو پھر رقاب کا اصل اطلاق تو اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ آدمی جو کسی کے مالی حق میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے مالی حق میں جکڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے یا صدقے کے پیسے دے، تاکہ وہ مالی جکڑ سے آزاد ہو جائے۔ بات ذہن میں آگئی۔ وابن السبیل والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفر رقاب اور قیدیوں کو، اسیروں کو، یا کسی کے حق میں جکڑے ہوئے آدمی کو، وقام الصلاۃ اور قائم کیا اس آدمی نے نماز، وآت الزکاۃ اور دیا ہو زکوٰۃ۔ تو دیکھیے وآت الزکاۃ، یہاں زکوٰۃ کا ذکر، اور پہلے کہا وآت المال علی حبہ، زکوٰۃ کو سپریٹ ذکر کر دیا، آت المال کو سپریٹ۔ اٹ مینز کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کے اوپر مال میں بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک زکوٰۃ سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، زکوٰۃ کے علاوہ اس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ مسلمان کے مال میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ کوئی حیوان مر رہا ہے، اس کو کھلانا پلانا، اس کا علاج کروانا یہ آپ کے اوپر حق ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے, آپ کا بس چلتا ہے, اسی حیوان کو اٹھا کر کسی اسپتال میں لے چلیں تاکہ اس کا علاج معالجہ ہو جائے. کوئی آدمی مر رہا ہے, اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے, اسے سپورٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سپورٹ کر دیں, اس کی ٹریٹمنٹ کا انتظام کر دیں, اس کے دوائی کا انتظام کر دیں. کوئی بھوکا مر رہا ہے اس کو وہ پرووائڈ, کسی کا بچہ وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتا, یہاں کی بات نہیں کر رہا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی, وہاں بچے یہ گاڑیوں کے نیچے جو پڑے رہتے ہیں کیوں پڑے رہتے ہیں, میں نے تو وہاں گاڑی ہی اس حوالے سے ختم کر دی تھی کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں دیکھا جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے بس یہ کرائے کہ گاڑیوں پہ سوار ہوتے جائیں گے. میں وہ ورکشاپ جاتا تو میں کہتا یار یہ کیا مصیبت, اب میرا بچہ ہے وہ تو اسکول میں پڑھ رہا ہے, وہ تو پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتاب پڑھ رہا ہے, زیادہ نہیں تو 8-10 جماعتیں پڑھ لے گا, یہ بھی کسی کا بچہ ہے اور یہ دن بھر یہ گرم زمین پر گرم زمین لیٹا رہتا ہے گاڑی کے نیچے, چہرہ کالا, ہاتھ کالے, اللہ رحم فرمائے, کپڑے ایسے کے اللہ رحم فرمائے, اور پھر رات وہ گھر جاتے ہوئے اس کا مالک اسے 10 روپے دے جاتا ہے. 10 روپے مالک کتنا کما رہا ہے وہ سارا. اللہ اکبر. تو وہ آتا المالا 77 وَآتَ الْمَالَ اور دیا ہو مال علی حبی اللہ کے محبت کے ساتھ ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو. اب رشتہ دار کا حق آپ کے مال میں واجب ہے, اس کے ضروریات پورے کرنا آپ کے مال میں یہ واجب ہے. کب؟ جبکہ اسے روزگار مل بھی نہ رہا ہو اور وہ بھوکا مر رہا ہو. تو آپ کا وہ رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا بلڈ اور ڈی این اے کی شراکت بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی نہیں ہوتا, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی فیڈنگ کرنا, اس کی ضروریات پوری کرنا اگر آپ کا بس چلتا ہے تو واجب ہے آپ کے اوپر, صحیح. اور اگر آپ اپنے تئیں نہیں پورا کر رہا تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ ٹو سو یو, کہ مالک اس کا بس چلتا ہے, مالک کیا بس چلتا ہے, وہ میرا ذو رحم محرم ہے, میرا کیا ہے ذو رحم محرم مینس میرا بھائی ہے, میرا بھائی ہے, بھائی اور بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا, صحیح, ذو رحم محرم ہے تو اسی کا یہ حق بنتا ہے, صحیح ہے, یا بھائی کا حق بنتا ہے کہ وہ بہن کو سو کرے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور میں بھوکا مر رہا ہوں. اچھا بھائی آپ کوئی کام نہیں کر رہے, بھائی کام دے رہے تو میں کروں گا, میں تو در در کی ٹھوکریں کھا کر, میں نے ایک بار اسمبلی میں کہہ دیا, اسمبلی میں نے کہا کہ سندھ کے نوجوان وہ ڈاکے کیوں ڈال رہے ہیں, اس لیے ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے بی اے کی ڈگریاں اٹھائی ہے, ایم اے ایم سی کی ڈگریاں اٹھائی ہیں, انہیں روزگار مل نہیں رہا تو کیا کریں, تو سب سے آسان کام یہی ہے کہ وہاں ہائی وے پر بندوق اٹھائیں, اور بندوق کیا اٹھائیں بھائی, وہاں ٹرک والوں نے کیا سندھیوں سے لڑنا ہے, وہ کہہ رہتے ہیں دے دے, وہ کہتے ہیں لے لے, ادروائز وہ مر جائیں گے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ روزگار دے دیں بہت ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, یہ جتنی ساری مصیبتیں ہیں یہ ہو جاتی ہیں بے روزگاری اور بھوک کی وجہ سے, بھوک کی. قرآن کریم نے 3 جگہوں پر 2 چیزوں کو نتی کر کے, جوع اور خوف, کہ جہاں پہ بھوک ہوگا وہاں بدمنی ہوگی, جہاں بھوک ہوگا ہاں وہاں بدمنی ہوگی, جہاں پہ انجسٹس ہوگا وہاں پہ بدمنی ہوگی, انجسٹس, کیونکہ آپ کبھی ظلم کے اساس پر امن نہیں قائم کر سکتے, ظلم کے اساس پر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا, امن عدل کے اساس پر, امن عدل کا بچہ ہے, یہ کبھی ظلم کا بچہ ہو نہیں سکتا, صحیح ہے, گدا کبھی بچڑا نہیں دے سکتا کوئی گدی وہ بچڑا دے سکتا ہے, اور اگر کوئی آدمی کہے کہ گدی بچڑا دے دے وہ پاگل ہے, تو اگر کوئی کہے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا اور امن آ جائے اٹس ٹوٹلی رانگ, ہی از اسٹوپڈ ون, وہ بے وقوف ہے. آپ عدل کرو گے امن ہوگا, عدل نہیں کر یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کہ ایک آدمی, وہ ہمارے پشتوں میں ایک شاعر کا کلام ہے کہ چاہے خوخی گنے چکو ما جاما وا غندما او سوک پک فن پورے حیرانہ پتختوں پر دلی, کہ کوئی تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آج میں نے کون سا جوڑا پہننا ہے, کون سے جوڑے میں اچھا لگوں گا, کون سے سوٹ پہ اچھا لگوں گا, اور بہت سارے ایسے مردے ہیں کہ انہیں کفن نہیں مل رہا. تو جس معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی, یہ چیزیں وہاں امن قیامت تک قائم نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے زمانے میں امن کیوں ہوتا, ابو بکر کے زمانے میں امن کیوں ہوتا, عمر کے زمانے میں امن کیوں ہوتا, عثمان و علی کے زمانے میں امن کیوں ہوتا, سوشل جسٹس تھی وہاں, جہاں سوشل جسٹس ہوگا وہاں پہ امن, جہاں سوشل جسٹس نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی امن ہوگا ہی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کیا ہو نماز کو, وَآتَى الزَّكَاةَ اور دیا ہو زکات کو, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وہ لوگ جو وفا کر رہے ہیں بعہدہم اپنے وعدے کی، اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، اذا عہدوا جب بھی وعدہ کرے اور جس کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرے، اذا عہدوا 177، میں آئندہ کے لیے کبھی یہ حوالہ نہیں دوں گا کسی کو بھی یہ فلاں آیا، کیونکہ یو آر اسٹوڈنٹ، یو آر ناٹ سیٹنگ ہیئر اونلی فار ثواب، سو اے اسٹوڈنٹ مسٹ کیپ ان مائنڈ ویئر وی ور یسٹرڈے، اور آج تمام کو میں نے بتا دیا، وامک کو بھی میں نے بتا دیا کہ 177، ہلمندی کو بھی میں نے بتا دیا 177، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ 177، دیٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی، دیٹس یور ڈیوٹی۔ والموفون بعہدہم، اور وہ جو وفا کر رہے ہیں بعہدہم اپنے وعدے پر، اذا عہدوا جب بھی وہ وعدہ کر جاتے ہیں، کسی سے بھی وعدہ کر جاتے ہیں، اب ہم اللہ کے ساتھ بہت سارے وعدے کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دیٹ از این ایگریمنٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن ہم اس ایگریمنٹ کا کیا حشر کر رہے ہیں، قدم قدم پر حکم کو پامال کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے ایڈمٹ کر دیا ہے کہ فالو کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کہ ہم فالو کریں گے۔ تو والموفون بعہدہم، اور وہ جو وفا کر رہے ہیں بعہدہم اپنے عہد پر، اذا عہدوا جب بھی وہ وعدہ کر جاتے ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء، والصابرین فی الباساء، اور میں تعریف کر رہا ہوں الصابرین، اسے ہم لغوی نحوی اعتبار سے کہتے ہیں منصوب، کیا کہتے ہیں، یعنی یہ ایک گرامر کا گرامر کی اصطلاح ہے، گرامر کی اصطلاح ہے کہ یہاں پہ ایک ورب، یہاں پہ ہڈن ایک ورب ہے، یہاں پہ کیا ہے، ہڈن ورب ہے، وہ ہڈن ورب ہے اعنی، اعنی الف عین نون یہ، اعنی الصابرین فی الباساء، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ساری صفتیں کن لوگوں میں ہوں گی، اعنی الصابرین فی الباساء، میری مراد وہ لوگ ہیں جو صبر و استقامت کے پیکر ہیں، فی الباساء جو صبر و استقامت کے پیکر ہیں، فی الباساء والضراء، باسا باسا وہ تکلیف ہے جو اکنامکس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اکنامیکل تکلیف، اقتصادی مشکل، جو اقتصادی مشکل میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وضر رائے اور جو بدنی مشکل میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں دو ہی چیزوں میں، یا بدنی تکلیف آ جائے تو اوسان خطا، اقتصادی مشکلات میں پھنس جائے تو اوسان خطا، یہ دو چیزیں، تو اللہ کریم نے فرمائی یہ پہلی والی صفتیں جو ہیں، پہلی والی صفتیں، ان سے مراد میرے وہ لوگ مراد ہیں جو صبر و استقامت کے مجسمے بنے ہوتے ہیں، کہاں، جب مالی مشکلات میں پھنس جائیں، دیٹ از اوکے، یہ تو دنیا کے حالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المال غادن ورائح، یہ مال جو ہے اس پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو صبح آ جاتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، کہ بھائی فلاں وہ بینکرپٹ ہو گیا، انسالمنٹ ہو گیا، مفلس اور دیوالیہ ہو گیا، اس کل کے تو پتہ نہیں کتنی ساری گاڑیاں تھی اور کیا تھے، پلازے تھے اور سٹور تھے اور کاروبار تھا، اور صبح بھائی رات کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے خلاف، سب کچھ سیز کر لیا، وہ انسالمنٹ ہو گیا، لیکن اگر اس کے صبر و استقامت میں کوئی فرق نہ آیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہیں عظیمت والے لوگ، یہ ایک دوسری جگہ سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، تو فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کھڑا کیجیے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، لوگوں کو ساتھ نیکی کے کام میں ملائیے، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو رکوائیے برائیوں کے کام سے، واصبر علی ما اصابک، جو بھی آپ کو صبر تکلیف ملے یا جو بھی ڈیزاسٹر آئے تو واصبر، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، ان ذالک من عزم الامور، یہ مردانگی کے کام ہے، مردانگی کے کام یہ ہیں، آدمی اسی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہمارے تو اوسان خطا ہو جاتے، تھوڑی تکلیف آ کے خدا نہ خاصہ بھی گاڑی نے ایکسیڈنٹ کر دی، بس مسئلہ ختم، کیونکہ کہتے ہیں ٹوٹل سرمایہ یہی ایک گاڑی تھی، بس وہ گاڑی بھی ختم، بھائی نہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، یہ گاڑی بھی اللہ کی تھی، یہ تکلیف بھی اللہ کی جانب سے آ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، فوراً پیر کے مزار پر کسی قبر پر پہنچ جاتا ہے، کسی قبر پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بدبخت آدمی ایک قبر پر کڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی مرغا تھا، وہ چکن لے آیا تھا، صحیح، اور وہ مرغے کو دے مار رہا تھا اس پر قبر پر، کہ بابا ککڑ لے تو بچہ دے، ککڑ لے تو بچہ دے، والصابرین فی الباساء، اور وہ لوگ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فی الباساء اکنامیکل ڈیزاسٹر میں، والضراء اور بدنی تکلیف میں، وحین الباس، اور وہ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، حین الباس، باس، باس کا معنی ہے فائٹ، بیٹل فیلڈ، باس، جب اللہ کے لیے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہاں بھی صبر و استقامت کے مجسمے بنے ہوتے ہیں, ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی, بس لڑتے رہتے ہیں کہ زندہ رہے تو غازی اور مر گئے تو شہید. وحین الباس, اور فائٹ کے وقت میں بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اولائکا, یہی لوگ وہ لوگ ہیں, صدقو, جو سچ بول چکے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ لوگ سچ بول چکے ہیں, باقی لوگ کچھ گڑبڑ کر چکے ہیں اس کلمے کے کہنے میں, کیونکہ یہ چیزیں کر نہیں رہے, یہ چیزیں کر, یہ صفات اور یہ کوالٹیز ان کے اندر ہے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ انہوں نے سچ کہہ دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جن کی صفات میں نے بیان کری, اولائک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جو سچ بول چکے ہیں. اولائک الذین, یہی لوگ ہیں, صدقوا, جو سچ بول چکے ہیں. وہ اولائک, اور یہی لوگ ہیں, ہم المتقون, یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے, یہی لوگ ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. اس کو ہم کہتے ہیں امر انتظامی. کیا کہتے ہیں؟ سٹیٹ اور سوسائٹی کا امر انتظامی, کہ آپ سوسائٹی میں, سٹیٹ میں امن امان بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے قاتل سے قصاص لینا ہوگا. اگر آپ نے قاتل کو چھوٹ دی تو دیر بھی نو اینی امن این پیس ایٹ آل. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, کتب علیکم القصاص فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر, القصاص فی القتل قصاص, القصاص قصاص کا اصل معنی قص اثرہ, یہ عربی میں ایک جملہ ہے, قص اثرہ, ایک آدمی کے فٹ سائنس پر آپ فٹ رکھتے ہوئے جب جاتے رہیں گے تو عرب کہتے ہیں کہ قص اثرہ, اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے چلا گیا. اس کے قصاص کو قصاص کیوں کہا گیا؟ کہ قاتل کے پاؤں پہ پاؤں رکھے لوگ چلے گئے, یا حاکم چلا گیا, حاکم اسی کے قدم, جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا حاکم نے بھی وہی راستہ اختیار کر دیا, وہ کوئی نئی چیز نہیں لایا. حکمران یا قاضی, اس نے جو قصاص کا حکم دیا اس نے کوئی نئی چیز نہیں لائی, جو کچھ وہ کر چکا تھا اسی نے اس کو فالو کر دیا. تو اگر وہ اس کے فیصلے کو کنڈیم کر رہا ہے تو اٹ مینز کہ اپنے آپ کو کنڈیم کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کر دیا تھا. قاضی مجھے قتل کروا رہا ہے, ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, یہ کام میں نے کیا تھا, میں نے بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. تو قصاص کو قصاص کہتے ہیں, قصاص کو قصاص, کہ اس میں فالو کیا جاتا ہے اس کردار کو جو کردار قاتل کا تھا, قاتل کے کردار کو فالو کیا جاتا ہے. قاتل کا کردار کیا تھا؟ آدمی کو قتل کر دیا تھا, اب کورٹ اس کو فالو کر رہا ہے, اسی قاتل کو فالو کر رہا ہے. پریسیڈنس اسی قاتل کا اپنا عمل ہے, یہ صرف پریسیڈنس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. ابھی بات ذہن میں آ رہی, یو نو پریسیڈنس؟ وین ایور اے کورٹ ول گیو اٹس ڈیکری ریگارڈنگ این ایشو, مے بی دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ, بیکاز دا پریسیڈنس از ٹو بی لیڈ ڈاؤن بائی دا ہائی کورٹ اینڈ دا سپریم کورٹ, ناٹ بائی دا سیشن کورٹ. اچھا, اب اس کا لا جرنل, چونکہ وہ فیلڈ تھا, اس کا ایک لا جرنل ماہانہ نکلتا ہے ہر ایک ہائی کورٹ کا, پشاور ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا, کراچی ہائی کورٹ کا, اور کوئٹہ ہائی کورٹ کا, مینس بلوچستان اور سندھ اور پنجاب اور این ڈبلیو پی, تمام ہائی کورٹوں کا لا جرنل نکلتا ہے. اس طرح سپریم کورٹ کا بھی ماہانہ نکل جاتا ہے کہ کتنے فیصلے اس مہینے کیے گئے. تو جو فیصلے فائنل ہو جاتے ہیں فرام دا ویری بگننگ کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا, تو وہاں سے وہ تمام اسٹیٹمنٹس, ٹیسٹیمونیلز, شواہد, ایگزامینیشن, کراس ایگزامینیشن, اپیل, وکیل کا جرا, وکیل کا بیان, وکیل کے آرگومنٹس, یہ تمام اس میں لکھ کے جاتے ہیں, اور پھر وہ فیصلہ جو جج کر جاتے ہیں, جج جو فیصلہ وہ اس میں لکھے جاتے ہیں, اور وہ لا بن جاتا ہے ملک کے لیے. صحیح ہے؟ تو سیشن کورٹ میں جب کوئی وکیل باس کرتا ہے اور اپنے لیے کوئی سپورٹ پیدا کرتا ہے تو رائٹ اوے وہ لا جرنل کو کال کر وہ سیشن جج کے سامنے کہہ رہے تھے کہ جی میرا جو کیس ہے دیٹ از سملر ٹو دا کیس نیملی سو اینڈ سو ورسز سو اینڈ سو, اینڈ ان دس کیس دی ریسپیکٹیبل جج مسٹر عبد الرحمان خان آر سمتھنگ لائک دیٹ, ہی ہیز گیون ہز ریمارکس, اس نے یہ کہہ دیا ہے. اب سیشن جج وہ اسے سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا. اب دوسرا وکیل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیے ہائی کورٹ یا سپریم, کسی دوسرے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی کوئی اتارٹی نکال لاتا ہے. ہاں وہ کسی کی وہ نکال لاتا ہے کہ بھائی ان دیٹ ویری ڈیسیجن دا جج ہیز سیٹ سو اینڈ سو, نہیں وہ کوٹ کرتا ہے جج کو, وکیل کو نہیں کوٹ کرتا. وکیل چاہے کتنے بڑا کیوں نہ ہو, ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو ڈگری. ہی کین اونلی ڈسکس اینڈ کین ٹاک. وہ آرگیو کر سکتا ہے تو وہ کوٹ کر دیتا ہے کہ جی وہاں پہ. البتہ اگر کسی وکیل کے کسی آرگومنٹ کو جج نے اپروو کر دیا ہو وربلی, تو پھر وہ کوٹ کرتا ہے کہ جی مسٹر سو اینڈ سو دی لرنڈ کونسل آف مسٹر سو اینڈ سو وین ہی سیڈ سچ اینڈ سچ تھنگ دا فاضل جج ہی ہیز گیون ان ریمارکس اینڈ ہی ہیز گیون ان کمنٹری. تو پھر اسی کو کہتے ہیں پریسیڈنس. کیا کہتے ہیں؟ پریسیڈنس. نظائر یا نظیر کو تو آپ جانتے ہیں, نظیر مینس سملر ٹو سم ون. اولائک یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو کتب علی. تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بیادن معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ. سوال نمبر 170 دی سیم تھنگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے تبعو کے فالو کریں ما وہ انزل اللہ, جو نازل کیا اللہ تعالی نے, قالو تو کہہ دیتے ہیں بل نتبعو, بلکہ ہم فالو کریں گے ما وہ چیز, الفینا غلے آباءنا, جس پہ پایا ہے ہم نے اپنے فور فادرز کو, اولو کان آبا, اگرچہ تے ان کے فور فادر, یا اگرچہ ہوں ان کے فور فادر, لا یعقلون شیئا, جس کو سمجھ نہ آتے کسی چیز کی, ولا یہتدون, اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. بزن میں آ گئی. تو ایک بات تو ہم نے یہ ذکر کر دی کہ عرف اور کسٹمز یہ سورس آف لا ہیں, جب تک کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہوں. اس لیے میں نے بتا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عربوں کے رواج کو تین کیٹیگری میں تقسیم کر دیا. تو جو رواج ان کے گندے تھے, جس طرح بت پرستی, یہ ان کا کلچر تھا, بت پرستی کیا تھی ان کا کلچر تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک جنب شکرم اس کا خاتمہ کر دیا. صحیح. کچھ ان کے کسٹمز ایسے تھے جو اچھے تھے 100%, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایز از اس کو رکھ دیا. ایز از اس کو میں نے ایک مثال دی تھی کہ جو خون بہا یا دیت یا بلڈ منی کا مسئلہ ہے, یس بیسڈ آن دی ویلیو آف 100 کیمل. ایکچولی یہ اہل مکہ اور پینسلا کا کلچر تھا, عبد المطلب کا قانون تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لے لیا اور قانون بنا دیا اس کو. اور تیسرا وہ کسٹمز جو پارشلی اچھے تھے اور پارشلی برے تھے, حضور علیہ السلام نے اس کو ریفارم کر دیا. یعنی وہ شادیاں کرتے تھے اپنے کلچر کے مطابق, حضور علیہ السلام نے شادیوں پر پابندی نہیں لگائی, اس کے گند کا خاتمہ کر دیا. کیا جو گندگی آتی اس گندگی کا خاتمہ کر دیا. لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ بیس تو دین کا ہے قرآن اور حدیث. بنیاد کیا ہے؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ, کہ فالو کرے وہ چیز جو اللہ نے نازل کر دیا ہے. صحیح. تو اگر کوئی کسٹم یا کلچر یا رسم و رواج اللہ کے نازل کردہ قرآن و سنت کے خلاف ہو, وہ شیطانی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شیطانی راستہ ہے. کیونکہ اہل مکہ نے ان پینسرا والوں نے کہہ دیا بل نتبعوا ما الفینا علیہ, ہم تو فور فادرز کے اپنے باپ دادا کے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگرچہ وہ عقلن بھی گندے تھے اور شرعن بھی گندے تھے, عقلن بھی گندے تھے اور شرعن بھی گندے تھے. کیونکہ انسان کے لیے تو دو ہی چیزیں ہیں جس کی بنیاد, یعنی جو کسوٹی ہے, جو کیا ہے؟ کسوٹی ہے. نمبر ایک چیز معقول ہو, اور نمبر دو ایک چیز مشروع ہو. مشروع مین شریعت نے اس کی اجازت دی ہو, معقول مین یعنی عقلاً وہ اچھا کام ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کسٹم یا جو کلچر یا جو رسم و عادت وہ عقلاً گندا ہو یا شرعاً گندا ہو اس کو ڈیمالش کرنا ہے, اس کا خاتمہ کرنا ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو سورسز آف اسلامک لا بتا دیے تھے, یاد ہیں آپ کو, فنڈامنٹل اور سیکنڈری. دوسری بات کہ اب اس آیت کو تقلید کے منکرین اپنے لیے بطور دلیل لے آتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کریں, وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو فالو کریں گے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کریں, وہ کہتے ہیں امام شافعی کو فالو کریں گے. صحیح, تو سرفیسلی تو یہ بات بڑی یعنی رول گول معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ جہالت کی انتہا ہے, یہ جہالت کی انتہا ہے. آپ لکھئے یہ بات, کیونکہ وہ تو سرفیسلی آپ کو آیت پیش کریں گے کہ دیکھیے وہ لوگ کہتے تھے باپ دادا کو فالو کریں گے, آپ لوگ کہتے ابو حنیفہ کو فالو کریں گے. بات سمجھ میں آگے؟ تو ان کو جواب آیت ہی سے کہ اللہ کریم نے باپ دادے کو فالو کرنا کنڈیم نہیں کیا, ان باپ دادوں کو کنڈیم کر دیا جن کے پاس نہ عقل ہے اور نہ ہدایت ہے. کیونکہ آیت میں تو اللہ کریم نے فرمایا اگرچہ تھے ان کے باپ دادے کہ ان کو عقل بھی نہیں تھی, ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی. صحیح, تو یہ آیت آپ لوگوں کی دلیل نہیں ہے, تو ہماری دلیل ہے کہ ہم جن باپ دادوں کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس عقل بھی ہے, ان کے پاس ہدایت بھی ہے. آپ لکھیں کہ ہم جن باپ دادوں کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس عقل بھی ہے اور ان کے پاس بازار میں آگے. یہ تو یعنی آپ کی چیز ان سے لے لیں کہ جو اسلحہ انہوں نے ہٹایا ہے تو آپ نے کہہ دیا آپ کے باپ کا اسلحہ نہیں, تو ہمارا اسلحہ ہے, اب ہمیں دیں تاکہ آپ کا گردن ماریں اس پہ. نمبر دو, قرآن کریم کے آیات یا احادیث رسول تین قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک محکم, نمبر ایک محکم جس کا معنی اور مفہوم دونوں بالکل سمپل ہوں, ایک سمپل عربی اس کے معنی کو بھی جانتا ہے اور اس کے مفہوم کو بھی جانتا ہے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جائیے, زنا کے قریب نہ جائیے. اب اس کا معنی بھی ایک عام عربی جانتا ہے اور اس کا مفہوم بھی ایک عام عربی جانتا ہے, اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت تو نہیں ہے. بس میں آگے, تو اس کو کہتے ہیں محکم, دوسرے کو کہتے ہیں مقطع, میم قاف طاء اور عین مقطع, اس کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ اس کا مفہوم معلوم ہے. معنی بھی معلوم نہیں, مفہوم بھی معلوم نہیں. جس طرح الف لام میم, اس کا کیا معنی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور تیسرا ہے متشابہ, تیسرا ہے متشابہ, اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کا مفہوم اور مصداق اور اپلیکیشن معلوم نہیں, اور عقل کی بنیاد پر اس کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کا مصداق اور اپلیکیشن آپ شریعت سے معلوم کریں گے, مصداق اور اپلیکیشن شریعت سے معلوم کریں گے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, اللہ کریم نے فرمایا, معنی تو معلوم ہے اقیم الصلاح کا, صحیح, یعنی ہر لغت جانتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. لیکن اس کو کیسے اپلائی کریں گے, نماز کیا ہے, کیونکہ لفظ صلاح یہ تو دعا کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی نماز کا ایک طریقہ ہے, ذکر کو بھی کہتے ہیں, وہ بھی نماز کا ایک طریقہ ہے. جو ہم خاص حرکات کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے, کڑے ہو کے, ہاتھ باندھ کے, رکوع کر کے, سجدہ کر کے, ان ساروں کے مجموعے کو بھی صلاح ہی کہتے ہیں. بس ذہن میں آگے, تو وہ اقیم الصلاح, نماز قائم کرو. اب ایک آدمی کہے کہ میں نے کسی کو فالو نہیں کرنا, میں نے قرآن کو فالو, ہم کرتے ہیں کہ چلو فالو کریں صاحب, نماز قائم کرو, فالو کرے صاحب کو, ہاں نماز قائم کرو. کہاں سے قائم کرو گے, آپ کو جانا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب نبی پاک نے جس انداز سے بتایا اسی کو سمجھنے کے لیے آپ نے کسی اتنٹک اتھارٹی کے پاس جانا ہوگا, اس سے سمجھنا ہوگا. باتیں تو ساری لکھی ہوئی ہیں میڈیکل کی کتابوں میں, سارے ڈیزیز اور سارے میڈیسن لکھ کے نہیں ہیں. میڈیکل جرنل یہ تو ہر ہفتے ہر مہینے نکلتا ہے, صحیح, اس میں نیا ریسرچ بھی ہوتا ہے, نئی میڈیسن بھی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں, صحیح. تو کیا ضرورت ہے بھائی یہ اتنا میڈیکل انشورنس دینا, ہم نے بیڑا غرق کر دیا اپنا, صحیح, 1500 ماہانہ دینا اپنی فیملی کا. تو بھائی جرنل منگوایا کرو اور بسم اللہ, صحیح, گھر میں باپ کو تکلیف ہے, والدہ کو تکلیف ہے, اس کی سرجری ہونی ہے, بس پڑھو جرنل کو, لٹاؤ اس کو وہاں کی اسٹریچر پر گھر کے اندر اور چوری کانٹے, یس, بس میں آ گئی بس. ایسی حماقت کوئی کرے گا؟ ذرا زور سے, کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اور اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ انسانی زندگی یہ قیمتی ہے اس کے نظر میں, لیکن دین اس کے نظر میں قیمتی نہیں تو اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں. دین اس کے ساتھ قیمتی نہیں, ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر غلط ہو گیا تو ہو کیا, صحیح, وہاں تو ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, لیکن غلط ہو گیا تو باپ کا بیڑا غرق ہو گیا, ماں کا بیڑا غرق ہو گیا, بیوی سے ہاتھ دھونے پڑے. بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ صحیح. اب میں نے بتا دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہی ریسیو کرتے تھے یا قرآن کی شکل میں جس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, یا حدیث کی شکل میں جس کا الہام کیا جاتا تھا آپ کے قلب و دماغ میں. حدیث حضور کے کیا ہے؟ یعنی اللہ کریم مفہوم ڈال دیتا اس کے ذہن میں, حضور اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ورنہ وہ بھی وہی ہے, حضور نے جو کچھ کہا وہ بھی وہی ہے, لیکن اللہ کریم نے مفہوم ڈال دیا اس کے ذہن میں, حضور نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, تو اس کا نام پڑ گیا حدیث. اس کا نام پڑ گیا حدیث, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا تو اس کا نام پڑ گیا سنت. اس کا نام پڑ گیا سنت, ورنہ ہے دونوں وہی, حدیث اور سنت بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے, لیکن قرآن کے الفاظ نازل ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جبکہ حدیث کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کیا گیا, سنت کا مفہوم آپ کے قلب میں القا کیا گیا. ذہن میں آ گئی؟ تو یہ دوسری بات. تیسری بات, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے؟ اجتہاد مین اپنے مائنڈ کو اپلائی کر کے کسی مسئلے کا حل نکالنا. ذہن میں آ گئی؟ ہاں, ریزن کو اپلائی کر کے کسی مسئلے کا حل نکالنا, تو اجتہاد کرتے تھے. جی ہاں, احادیث کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیا کرتے تھے. جس معاملے میں وہی نازل نہ ہوئی ہوتی, صحیح, اور وہ حل طلب ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنا ریزن اپلائی کر کے اس کا حل نکال دیتے. یہ آپ لکھیں کہ وہ اجتہاد کرتے تھے, لیکن لیٹر آن آپ کا اجتہاد یا وہی کے ذریعے اپرو ہوتا یا ریپیل ہوتا, یعنی وہی آتی بعد میں کہہ دے سوکے, یا وہی آ جاتی ریپیل کہ اس کو ڈراپ کرنا, دس ناٹ دی سولوشن, سولوشن شوڈ بی لائک دس دس دس. یہ پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4, کیا صحابہ کرام آپ کی زندگی میں اجتہادات کیا کرتے تھے؟ موسٹلی جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کر سکتے تھے کسی مسئلے میں, یعنی قریب تھے, مسئلہ بھی ایسے امیڈیٹ نہیں تھا اور وہ اپروچ کر سکتے تھے, تو وہ آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے. یہ لکھیں کیا وہ آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل پوچھ لیتے, لیکن جہاں مسئلہ یوں ہوتا کہ فوری طور پر حل طلب ہوتا اور وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ نہ کر سکتے تھے اتنے وقت میں, تو پھر وہ لوگ بھی ریزن استعمال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس کو اچھا جانتے تھے, اس کو انکریج کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انکریج کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی فرماتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت کے بعد جب آپ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے, صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کیونکہ دنیا میں نت نئے مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوتے. زندگی تو ارتقاء کا نام ہے, ایولوشن, ناٹ ایز اٹس ایکسپلینڈ بائی ڈارون. یس, ایولوشن اکارڈنگ ٹو اوور اون کنسپٹ, آر ریزنیبل کنسپٹ, انٹلیکچوئل کنسپٹ. ڈارون کے متعلق تو فلاسفرز کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو اسٹون ٹو ڈیتھ کیوں نہیں کیا گیا, اتنی اسٹوپڈ قسم کا کنسپٹ دے دیا. صحیح, ہمارے ایک دوست آتے ہیں اسیسن سے, وہ پڑھتے ہیں کیمسٹری, تو اس نے کہا جی وہ آج ایولوشن پہ لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ میں پتہ کر لوں. تو اس نے کہا جی ایولوشن کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا ایولوشن کی حقیقت یہ کہ ڈارون اینڈ دیئر فالوورز دے ور ایپس بٹ وی آر ناٹ, وی آر ہیومن. صحیح, میں نے کہا کہ وہ منکیز تھے بٹ وی آر ناٹ. فرو صاحب آپ منکی تھے کسی تمہارے؟ ہم تو نہیں تھے. داروں کے فالوور ہوں گے منکیز, ہم منکیز نہیں. صحیح, گاٹ اٹ. سائن ہاؤ, کیونکہ اگر ایولوشن تھی اس انداز سے تو اب اسٹاپ کیوں ہو گئی؟ صحیح, ہم کیوں ٹرانسفارم نہیں ہوئے کسی دوسرے سینس میں؟ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ نہیں کہ اگر ایولوشن ہے تو ایولوشن کو تو سٹاپ نہیں ہونا. بات ذہن میں آ گئی, ہاں, کہ منکی سے انسان بنے تو انسان کسی دوسرے فارم میں کیوں منتقل نہیں ہوا؟ اس کو بھی تو منتقل ہونا چاہیے. گاٹ اٹ. تو اب دنیا میں نت نئے مسائل تو پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ حل طلب بھی ہوں گے. صحابہ کرام کے زمانے بھی مسئلے پیدا ہوتے تھے, اور اگر قرآن و سنت میں اس کا حل موجود نہیں تھا تو پھر وہ کیا کچھ کر دیتے؟ تو آپ لکھیں کہ پہلے تین خلفاء حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان تینوں کا تو ایک مجلس سے شورا تھا, کنسلٹیٹو کونسل آف میجر صحابہ. جو بڑے صحابہ تھے ان کا کنسلٹیٹو کونسل تھا. کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا تو حضرت ابو بکر کنسلٹیٹو کونسل والوں سے پوچھ لیتے کہ ڈو یو نو اینی تھنگ ان دس ریگارڈ, یعنی اگر ایسی حدیث یا حضور کا ایسا فرمان ہے کہ مجھے نہیں معلوم, آپ لوگوں میں کسی کو معلوم ہو؟ صحیح, یہ بھی کنسلٹیشن ہے. یعنی نہیں کہ وہ فوری طور پر بس اجتہاد شروع کر دیتا, کیونکہ اگر ٹیکسٹ موجود ہے تو وہاں تو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. صحیح, ٹیکسٹ موجود ہے تو وہاں تو اجتہاد کرنا ہی گمراہی ہے. وزن میں آگے کہ نہیں؟ اگر ٹیکسٹ موجود ہے قرآن سنت کا تو وہاں تو اجتہاد کرنا ہی گمراہی ہے. تو حضرت ابوبکر پوچھ لیتا کنسلٹیٹو کونسل سے ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ دس ایشو. جیسا کہ آپ نے کہیں دادی اور نانی, دادی اور نانی, مدر آف یور فادر اینڈ مدر آف یور مدر, ایک کو کہتے ہیں پیٹرنل گرانڈ مدر اور دوسرے کو کہتے ہیں میٹرنل. دادی اور نانی اسی کے میراث کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو کہیں ہے نہیں, حدیث میں کہیں ہے نہیں. بازن میں آ جاتی کہ دادی اور نانی کا کیا مسئلہ بنے گا؟ ایک دادی آئی حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگی کہ میری پوتی وفات پا گئی ہے, اس کی والدہ نہیں ہے زندہ. اگر والدہ ہے تو پھر دادی نانی کا حق نہیں بنتا, وہ تو ڈراپ ہو جاتی ہے, کیونکہ حقیقی والدہ جو موجود ہے, کیونکہ یہ تو مجازی والدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجازی والدہ, یہ تو والدہ ہے لیکن درمیان میں ایک لنک لگا ہوا ہے. اور وہ جو اب تو اے نہا, اب دادی اور نانی, تو دادی نے کہا کہ میرے میراث کا مسئلہ. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دادی کا کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں تھا, حدیث میں نہیں معلوم تھا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنسلٹیٹو کونسل سے پوچھ لیا, میجر صحابہ سے, کہ اس باب میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, میجر صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, ون آف دی فائیو ایمیننٹ پولیٹیشین فرام امنگس صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, کیونکہ حضور کے 140,000 صحابہ کم و بیش, انہی میں فائیو دے آر فیمس فار دیئر پولیٹیکل اپروچ. دیور جنرلز دیور اسٹیٹ مین دیور جنرلز اینڈ دیور اینڈ اے اسٹیٹ مین مسٹ بی اے جنرل اے اسٹیٹ مین مسٹ بی اے جنرل اے جنرل اف ہی از ناٹ اے اسٹیٹ مین اٹس ناٹ اے کیس بٹ اے اسٹیٹ مین مسٹ بی اے جنرل کیونکہ اس نے تو سپریم کمانڈر بننا ہے اس نے کیا ہے سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے پریزیڈنٹ اگر پریزیڈنٹ کو کوئی الف با تا سا بھی آرمی کا معلوم نہ ہو کیسے سپریم کمانڈر ہوگا صحیح تبھی تو ہمارے پالیٹیشینز ہیں تو ٹریننگ دی جاتی ہے اگر صحیح پینٹاگان لے جاتے ہیں یہاں پہ وہاں پاکستان میں جی ایچ کیو لے جاتے ہیں تو ان کو ٹرین کرواتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے چلتا ہے یہ مسئلہ کیسے چلتا ہے تو اینی ہاؤ اور یہ چیزیں یہ میوچل کنسلٹیشن سے چلتی ہے خصوصاً جب اب نارمل حالات پیدا ہو جاتے ہیں جنگ کی سچویشن صحیح تو چرچل نے کہہ دیا تھا ونسٹن چرچل نے کہ وار از سچ سیریس اے تھنگ ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون یہ آپ لکھتے ہیں یہ جملہ اس کا مجھے بڑا پسند ہے وہ آدمی تو بڑا حرامی لگے گا نہیں تھا تو بڑا حبیس لیکن بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا بولتا تو بالکل ٹو دی پوائنٹ بولتا اس نے کہا کہ وار از سچ سیریس اے تھنگ ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرل الون کہ جنگ ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ یہ صرف جرنیلوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جاتا جرنیل تو صرف جنگ جانتے ہیں جرنیل ہاں وہ سولوشن نہیں جانتے جرنیلوں کو سولوشن نہیں آتا سولوشن تو پالیٹیشن نے کرنی پڑتی ہے صحیح جرنیلوں نے تو لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے تو جب دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں صحیح تو پھر کہتے ابھی ڈائلگ کرنا ہے تو پھر پالیٹیشن ڈائلگ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ ڈائلگ کرتے ہیں بازار میں آ گئی کہ نہیں فاروق صاحب یہ میری دیوانگی کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں کہ نہیں صحیح نوٹ کر لیا تو حضور کے یہ پانچ میجر صحابہ جو اپنے پولیٹیکل اپروچ کے لیے مشہور تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانچ یہ اپنے پولیٹیکل اپروچ کے لیے صحابہ کی آئیڈینٹیکل پارٹی ہے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیکھیے آن ون ہینڈ یہ یزید کی جو حکومت ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا حضرت معاویہ تو بڑے صحابی ہیں یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا یہ اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی رائے نہیں تھی صحیح یہ اپروچ تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح اور اس کا اپروچ پولیٹیکل تھا یہ تو علیحدہ بات ہے کہ یزید اچھا آدمی نہیں نکلا لیکن اس کا اپروچ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو ووٹ اس فلاں کو دے دیا ہے بعد میں ایسا آپ بات کا کس کو پتا ہے صحیح جس وقت آپ ووٹ دے رہے تھے آپ کا اپروچ کیا تھا کہ بھائی یہ آدمی لڑے گا نہیں اور فساد کتنا برپا نہیں کرے گا یہ کوئی امن و امان لے آئے گا تو اس حوالے سے آپ نے سپورٹ دے دیا اب بعد میں اگر وہ بھی دیوانہ بن جاتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں بتائیں نا کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کو پھر اس وقت کیوں بلیم کریں گے ہاں میں نے تو اس کو ووٹ دیا تھا بڑی غلطی کی آپ نے غلطی نہیں کی اس وقت آپ کا اپروچ ٹھیک تھا صحیح کہ شاید یہ آدمی امن و امان لے آئے پیس لے آئے یہ کریں وہ کرے کھلا اپنا بس میں آ گئی تو اطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ جی حضور علیہ السلام جب رحلت کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو رائٹ آفٹر ہز ڈیتھ انصار اور مہاجرین کا معاملہ پڑ گیا خلافت کے حوالے سے کیا پڑ گیا انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ہو گیا کہ نہیں بتائیں نا خلافت پہ کہ خلافت کس کا حق ہے حالانکہ حضور علیہ السلام ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ابھی تک دفن نہیں ہوئی تھی اور جھگڑا پڑ گیا خلافت پہ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ تو اللہ بلا کرے حضرت ابوبکر کا کہ اس نے حالات کو سہارا دے دیا ورنہ امت کا شیرارہ تو اسی وقت ہی بگڑ جاتا ہے حضرت ابوبکر کے ایک جملے نے کام کر کے دکھایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الائمۃ من قریش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام قریش میں سے ہوں گے میرے بعد امام قریش میں سے ہوں. اب ٹیکسٹ آ گیا کیا ٹیکسٹ حضور کا فرمان آ گیا. اب جب حضور کا فرمان آ گیا, صحابہ کرام وہ تو اللہ والے لوگ تھے, ان کو تو جب پتہ لگ گیا حضور کا فرمان تو انصار مدینہ رضی اللہ تعالی وہ تو بس بیٹھ گئے. اس نے کہا آمن بس اپنا, ابھی جو حضور کا فرمان آیا ابھی تو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے, ابھی تو ایک جملہ کہیں گے تو ایمان داؤ پر لگ جائے گا. کیا لوگ تھے اللہ والے, صحیح. انہیں کہا بس ابھی تو ٹیکسٹ آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ تو ختم, انصار کا مسئلہ ختم ہو گیا, قریش آپ لوگ ہیں مہاجرین تو آپ ہی لوگ کوئی فیصلہ کر دیں, ہم بیعت کریں گے, آپ اپنے میں سے کسی کو پن پوائنٹ کر دیں ہم اس کی بیعت کریں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو آدمی تھے, حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ یہ ایک ہے عمر جس کے متعلق حضور نے فرمایا Yes, and what a quality رام صلی اللہ علیہ وسلم did mention. کہہ رہے عمر سے حضور نے کہہ دیا آپ جب راستے پہ آتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. مطلب شیطان, یعنی آپ اتنے اسٹرانگ آدمی ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے. اور گورنمنٹ کے لیے اسٹرانگ آدمی چاہیے, کمزور آدمی حکومت کر سکتا ہے؟ وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا, حکومت کیا کرے گا؟ صحیح, اسٹیٹمنٹ کے لیے اسٹرانگ ہونا چاہیے. صحیح, یعنی whenever he takes a decision he must be committed to. صحیح, جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں اسٹرکٹ یور گنس, اسٹرکٹ. کبھی کبھار اسٹیٹ مین کے لیے اگر وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کرے تو اس نے جلدی وڈرا نہیں کرنا, یہ تو اس کی کمزوری ہو جائے گی. صحیح, وہ دھیرے دھیرے کہ لوگوں کی فیل بھی نہ ہو اور وہ وڈرا کرے, لوگوں کو فیل نہ ہو, کیونکہ اگر وہ ایسے انداز سے وڈرا کرے کہ لوگوں کو فیل ہو کر وہ پریشرائز کریں گے دوسرے معاملات میں, اس کو وہ پریشرائز کریں گے ہاں دوسرے معاملات میں اس کو. تو اینی ہاؤ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ انتہائی اسٹرانگ آدمی ہے اور ہمیں بھی اسٹرانگ آدمی چاہیے تاکہ معاملات کو کنٹرول کر سکے. اور فرمایا کہ دوسرے ابو عبیدہ ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ امین الامہ, کہ یہ امت کے امین ہیں, ٹرسٹ ورتی ہیں, اس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایک پائی کا خیانت بھی کر سکتا ہے. یہ امین الامہ ہے حضرت ابو عبیدہ. اور وہ تو ایسے آدمی تھے اللہ والے, ایک صحابی نے حضرت عمر سے ایک بار کہہ دیا کہ جی حضرت ابو عبیدہ کے حالات کیسے ہیں, کیونکہ یہ تو جنرل بھی تھے اور یہ سیکٹری آف ٹریجری بھی تھے, سیکٹری آف نیشنل ایکسچیکر, سیکٹری خزانہ تھے. حضرت ابو عبیدہ حضور کے زمانے میں سیکٹری خزانہ تھے, ابو بکر کے زمانے میں سیکٹری خزانہ تھے, عمر کے زمانے میں سیکٹری خزانہ تھے. امواس کے تعاون میں اس کی شہادت ہو گئی, اس کے مقبرے پر گیا رضی اللہ تعالی عنہ, تو امواس میں اس کا مقبرہ ہے, میں وہاں گیا, بہت بڑی مسجد ہے وہاں. صحیح, تو میں کافی دیر بیٹھا رہا, وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہتا رہا جی جاتے نہیں, میں نے کہا یہ امین الامہ ہے, اس کے پاس کچھ وقت گزارنا ہے تاکہ اللہ کریم ہمارے میں بھی کوئی امانت اور دیانت پیدا کرے. صحیح, تو امین الامہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے کہا کہ یہ امین ہے. تو حکومت کے لیے حکمران کو امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کسٹوڈین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسٹوڈین. اور یہ جو دو کوالٹیز ہیں, چونکہ حکمران, چونکہ حکمران وہ عامل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عامل, عامل نہیں, عامل تو ایجنٹ کو کہتے ہیں, عامل کہتے ہیں ورکر کو. حکمران ہوتا ہے ورکر, ہی از ورکنگ فار امہ, ہی از ورکنگ فار اسٹیٹ, ہی از ورکنگ فار نیشن. صحیح, وہ عامل ہوتا ہے. اور عامل کے لیے یہ دو کوالٹی مسٹ ہیں, یہ دو کوالٹی مسٹ ہیں عامل کے لیے. قال یا ابتے, قالت یا ابتے استاجر ہو ان خیر من استاجرتا القوی الامین. حضرت شعیب کی بیٹی نے بھی اپنے والد سے کہہ دیا جب حضرت موسیٰ کو لے گئی, کیا کہا؟ کہ یا ابت استاجر ہو, ابو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چرواہا چاہیے گھر کے کام کاج کے لیے اور مویشیوں کے لیے, ایک عامل چاہیے, ورکر چاہیے. صحیح, تو بیٹی نے کہہ دیا استاجر ہو, جی اس کو ورکر بنائیں, اس کو عامل بنائیں, اس کو نوکر بنائیں. اور پیچھے کہہ دیا ان خیر من استاجرت القوی الامین, جس کو آپ اجیر بنانا چاہتے ہیں اس کی خیر اسی میں ہے کہ اس میں دو کوالٹی ہو, نمبر ایک اس میں قوت ہو, اسٹرانگ آدمی ہو, کیا ہو؟ اسٹرانگ, اور دوسرا اس میں امانت ہو, دیانت دار ہو. اگر آپ نے ایسے ورکر کو اپنے معاملات پر لگایا جس میں قوت نہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا, تو پھر تو آپ اس کو اسٹریچر میں اٹھاتے رہیں گے. صحیح, اور اس سے دعا لیتے رہیں گے. صحیح, آپ نے تو اس کو اجیر مقرر کر دیا کام کے لیے, اب آپ اس کا کام کرتے رہتے ہیں. صحیح, اور اگر وہ ہے تو قوی لیکن اس میں دیانت نہیں, اس میں امانت نہیں, تو آپ کے تو سارے مال کا بیڑا غرق ہو جائے گا, آپ کی تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. تو مزید انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین امر بن حمد بن فرانس بن كنا وقال ما نسينا وعلمنا من ما جاءنا الصلاه وطعنا عليه وانا نها قيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه نمبر 170 اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو فالو کرو ما انزل اللہ وہ وحی جو نازل کر دیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ما کلمہ اس کو لکھو موصول عام نحوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں موصول عام تو موصول عام کا معنی یہ وہ سب کچھ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ سب کچھ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے then you are bound to follow Quran to follow حدیث and to follow the reason if that is not contradict to Quran and Sunnah صحیح کیونکہ یہ بھی نازل اللہ نے فرمایا تو اس لیے اللہ کریم نے کلمہ ما ذکر کر دیا اس کو کہتے ہیں موصول عام اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فالو کرو جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قالو تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا غلی آبانا بلکہ ہم تو فالو کریں گے وہ چیزیں الفینا غلی آبانا جس پہ ہم نے پایا ہے اپنے فور فادرز کو ہم تو اپنے فور فادرز کے کسٹمز کو فالو کریں گے وی آر ویری مچ کمیٹڈ ٹو کسٹم اور یہ ہے انسانوں کی کمزوری یہ انسانوں کی عمومی کمزوری ہے یہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں ہاں کہ عقل کے بعد نقل کی ضرورت کیوں پڑی عقل کے بعد نقل اسباب علم کتنے ہم نے بتا دیے تین نمبر ایک سینسز عقل وحی یہی ہے تین اسباب جس کے اساس پر انسان علم حاصل کرتا ہے سینسز حواس اب یہ حواس تو حیوانوں کے پاس بھی ہے دیکھنے کی قوت ہے ان کے پاس سننے کی قوت ہے ان کے پاس سونے کی قوت ہے اس کے پاس ٹچ کی قوت ہے اس کے پاس ذوق کی قوت ہے اس کے پاس تو حیوانوں میں بھی موجود ہے انسانوں میں بھی موجود ہے صحیح اب دوسری چیز جس نے انسان کو حیوان سے امتیاز دے دیا ہے وہ ہے عقل کہ اللہ کریم نے اس کو ریزن سے نوازا ہے اللہ کریم نے اس کو انٹیلیکٹ دیا ہوا ہے تو جو چیزیں سینسز سے معلوم نہیں ہوتی وہ کہاں سے معلوم ہوتی ابھی کمپیوٹر یہ سینسز نے بنا دیا عقل نے بنایا یہ عقل نے بنایا عقل نے سینسز کو استعمال کروا دیا صحیح لیکن بنایا کس نے عقل نے اب کسی حیوان نے چاہے ان کی آنکھیں کتنی موٹی کیوں نہ ہو ان کے کان ہاتھی جیسے کتنے لمبے کیوں نہ ہو زبان بیل جتنے کتنے لمبے کیوں نہ ہو پتہ لگ گیا کہ ٹیسٹ ان کا زیادہ ہو گیا کیونکہ زبان کا آلہ زیادہ ہے اس کے پاس صحیح لیکن وہ کمپیوٹر نہیں بنا سکتے وہ جہاز نہیں بنا سکتے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں کروا سکتے جس طرح انسان کس وجہ سے کر رہا ہے انٹیلیکٹ کی وجہ سے عقل کی وجہ سے لیکن یہی عقل یہ مکمل اور پرفیکٹ سورس نہیں ہے نالج کے علم کے لیے یہ عقل تو قدم قدم پہ مار کا جاتی ہے کیونکہ اس کا میدان بھی محدود ہے نمبر ایک نہیں وہی کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس لیے کہ عقل کا میدان محدود لمیٹڈ اس کا اپروچ لمیٹڈ ہے صحیح جبکہ اس کے حدود سے اس پار دنیا پڑی ہوئی ہے اس کی اطلاع کہاں سے حاصل کریں گے وہی سے قرآن سے سنت سے کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے پیغمبر نے کیا کچھ کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بازین میں آگئی نمبر ایک عقل کا میدان محدود ہے نمبر دو عقل مار کا جاتا ہے کس چیز سے دو چیزوں سے نمبر ایک رواج نمبر دو عقل انسانی عقل یہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحیح اور دوسرا توہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا توہمات پائے جاتے ہیں چاہے امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں کیوں نہ ہو ہالووین کیوں پایا جاتا ہے توہمات یہ جن بوت فلاں فلاں فلاں سپرسٹیشن جسے کہتے ہیں توہمات تو سپرسٹیشن اس کے مقابلے میں عقل مار کا جاتا ہے تو امریکہ کا تعلیم یافتہ آدمی جو سپیس پہ جا پہنچتا ہے وہ بھی وہ حالوی نے کیا ہے حالوی اور اس طرح وچ اس کو بگا دیتا ہے پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے صحیح پروفیسیز پہ یقین کرتا رہتا ہے بعد میں آگئی سپرسٹیشن کی وجہ سے تو عقل مار کا جاتا ہے دو چیزوں سے نمبر ایک رواج نمبر دو توہم اور سپرسٹیشن تو اس لیے وحی کی ضرورت پڑی اس لیے وحی کی ضرورت پڑی کہ آپ اس عقل کو وحی کے پیچھے لگائیے تو پھر یہ رواج سے مار نہیں کھائے گا, سپرسٹیشن سے مار نہیں کھائے گا. تو جو آدمی شریعت کے ساتھ فکری کمیٹڈ ہو وہ کبھی بھی رواج کو نہیں فالو کرتا الا آن کہ وہ شریعت کے مخالف ہو, الا آن کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو, ورنہ رواج کا مقابلہ کرنا یا سبحان اللہ. اور رواج کے ساتھ سب سے زیادہ کمٹمنٹ ہوتی ہے خواتین کس کی, اور ان کا مقابلہ کرنا ہی تو سپر پاور کا مقابلہ کرنا ہے, کون کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو عقل مار کا جاتا ہے. صحیح بات ذہن میں آ گئی. تو تیسری چیز وہی قالوا بل نتبع ما الفینا غلی آبانا, انہوں نے کہہ دیا بل نتبع ہم اتباع کریں گے ما الفینا غلی آبانا اس کا جو جس پہ ہم نے پائے ہیں اپنے فور فادرز کو, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئن. اولو یہ رد ہے اللہ کریم کی جانب سے کہ اچھا فور فادر کو فالو کریں. اولو کان آباؤ اگرچہ تھے ان کے فور فادر لا یعقلون شیئن وہ عقلی اعتبار سے کسی چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے, ولا یعتدون اور نشری اعتبار سے وہ ہدایت والے تھے. کے پاس تو عقل بھی وہی نہیں تھی, یہ تو ساری حماقت تھے. اب پتھر کے بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ عقل کے اساس پر کوئی اس کا تک بنتا ہے؟ ذرا زور سے, گائے کا پیشاب پینا عقل کے اساس پر اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اگر چتے ان کے فور فادر لا یعقلون شیئن جو نہیں سمجھ رہے تھے عقلی اعتبار سے کوئی چیز بھی, ولا یعتدون اور نہ وہ ہدایت والے تھے شرعی اعتبار سے. تو نہ ان کے پاس عقل تھا نہ ان کے پاس نقل تھا, ایسے فور فادر کو فالو کرنا یہ تو حماقت کو فالو کرنا ہے, یہ تو شیطان کی پوجا کرنے والی بات ہے. اس لیے دوسری جگہ اللہ کریم نے یہ رد دوسرے الفاظ میں فرمایا, سورہ لقمان نمبر 21 بالکل وہی الفاظ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا کہ آپ اتباع کرو ما انزل اللہ ان چیزوں کا جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قالو تو وہ کہتے ہیں بل نتبعو ما وجدنا علیہ آباءنا. وجدنا اس کا معنی بھی ہے پانا, الفینا اس کا معنی بھی ہے پانا. ما وجد وہاں لفظ تھا الفینا, یہاں پہ لفظ ہے وجد. قالوا بل نتبع ما وجدنا غلی آباءنا, وہ کہہ دیتے ہیں کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کا جس پہ ہم نے پا لیا ہے اپنے فور فادرز کو. تو وہاں تو اللہ کریم نے فرمایا, وہ یہ ہمارے یوسف صاحب انکل یوسف جو بیٹھے ہیں اس کی ایک اصطلاح ہے, صحیح وہ پاکستان میں زیادہ استعمال ہوتی بلکہ انڈیا میں بھی استعمال ہوتی, کہتے ہیں فلاں الو کا پٹا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں تو اللہ نے کہا کہ ان کے باپ دادے تو الو کے پٹے تھے, کوئی عقل نہیں تھی ان کے پاس, کوئی وحی نہیں تھی. یہاں پہ دوسرا انداز نیچے دیکھیں, اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کیا یہ لوگ فالو کریں گے اپنے باپ دادوں کو اگرچہ شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے. ایسے فور فادرز کو فالو کرنا ہی تو شیطان کی پوجا کرنے والی بات, کہ جن کے پاس نہ عقلی اپروچ اور نہ نقل, نہ عقلی اپروچ اور نہ نقل, تو اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان کی پوجا کرنے والی بات. ابھی ہم بھی فالو کرتے ہیں سائنٹسٹ کو, کس چیز میں؟ بلڈ پریشر کا آلہ لگا دیتے ہیں, صحیح انجیکشن لگا دیتے ہیں, EEG کر دیتے ہیں, EKG کر دیتے ہیں, یہ بھی فالو کرنا ہے, صحیح. لیکن عقل کیسا ہے؟ کس چیز پر عقل کیسا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس چیز میں فور فادر کو فالو کر رہے ہیں وہ تو نقل والی بات بھی نہیں ہے, عقل والی بھی نہیں, تو یہ تو شیطان کی پوجا کرنے والی بات ہے. بات میں آگے تو واپس اپنے سبق. لا قیل لہم آمنو وإذا قیل لہم اتبعو ما انزل اللہ, کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعو کہ فالو کرو ما انزل اللہ وہ چیز جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قالو یہ کہہ دیتے ہیں بل نتبعو ما الفینا غلی آبانا, بلکہ ہم تو فالو کریں گے وہ چیزیں جس پہ پا لیا ہے ہم نے اپنے فور فادرز کو, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئن. یہ فالو کریں گے پھر بھی, اللہ کریم ایسا کہتا ہے پھر بھی فالو کریں گے فور فادرز کو, اگرچہ ان کے فور فادر لا یعقلون شیئا، وہ عقلی اعتبار سے کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، اور شرعی اعتبار سے وہ ہدایت والے نہیں تھے، تو عقلی اعتبار سے ان کے پاس عقلی علم نہیں تھا، شرعی اعتبار سے وہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. اولو کان شیطان اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو پھر بھی ان فور فادرز کی تقلید کریں گے. تو آپ یہاں مسئلہ لیں الاجتہاد والتقلید. In a wrong way, some people they do give the reference of this ayah, کہ بھائی یہ فلاں امام کو فالو کرنا، ابو حنیفہ کو فالو کرنا، شافعی کو فالو کرنا، امام مالک احمد بن حنبل کو فالو کرنا رحمہم اللہ، یہ تو فور فادرز کو فالو کرنے والی بات ہے، اس پہ اللہ نے برا مانا ہے. صحیح، ارے الو کے پٹے، یہ دیکھیے یہ ائمہ، یہ ایسے فور فادرز تھے، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اللہ کریم تو کہتے ہیں وہ ایسے فور فادرز کو فالو کرتے ہیں جہالت کے اساس پر، جن کے پاس نہ عقلی اپروچ تھا نہ نقلی اپروچ تھا، جبکہ یہ جو ہمارے فور فادرز ہیں ان کے پاس عقلی اپروچ بھی ہے اور نقلی اپروچ بھی ہے، عقلی اپروچ بھی ہے اور نقلی اپروچ. اب یہ ضرورت کیوں پڑ گئی؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ جس چیز کو آپ خود نہیں جانتے تو آپ پوچھا کریں گے کس سے؟ علم والے، کسی بھی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں اسی فیلڈ کے، ڈاکٹری میں اسی فیلڈ کے، دین میں اسی فیلڈ کے عالم کے پاس جاؤ گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل. نمبر 43، ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. 43 پیج. ارسلنا من قبلك الا رجالا، نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد. پیغمبر، جب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، نبی فرشتے نے ہونا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، میں نے جتنے سارے بھی بھجوائے انسان بھجوائے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، ہم انہیں وحی کرتے رہے. فاسألوا اہل الذکر، آپ پوچھ لے اہل الذکر، اہل ذکر دانشور طبقہ، دانشور طبقہ اہل ذکر. اللہ کریم فرماتے دانشوروں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ خود نہیں جانتے. تو اللہ کریم فرماتے ہسٹری کو آپ نے ڈھونڈ پانا ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ہسٹورین کے پاس. کس کے پاس؟ ہسٹورین کے پاس. آرکیالوجی والوں کے پاس جائیں گے. صحیح، دوائی لینی ہے تو پھر قائدر پر من وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہوگا. صحیح، کمپیوٹر کا مسئلہ کرنا ہے تو خلیل میاں بیٹھے. صحیح، اور دین کا مسئلہ ہے تو وہاں کے دانش. فاسألوا اہل الذکر، اللہ کرے کہ بن جائے، ہم تو خود طالب علم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ کریم فرماتے اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر آپ نہیں سمجھتے. اب آپ کسی فیلڈ کے اہل ذکر کے پاس نہیں جاتے، خود ہی اپنے مائنڈ اور عقل کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ جک مارتے ہیں. اب میڈیکل میں کوئی آدمی اپنے پہ خود آزمائش نہیں کیا کرتا، وہ جال چلا جاتا کس کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس. کوئی کہہ بھی دے وہ دوائی نہیں لے تو کہتے ہیں کڈنی کا پرابلم پیدا ہو جائے، لیور کا پرابلم پیدا. اگر تھوڑا بھی سینس کام کرے تو اس قسم کی دوائیاں نہیں لیتا رہے گا، وہ کہے گا لیٹ می گو ٹو مائی فون فزیشن، کہ میں اپنی فزیشن سے ذرا کانٹیکٹ کر دوں، اس سے پوچھ دوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی باڈی یا لیور اور کڈنی قیمتی معلوم ہوتا ہے. صحیح، لیکن خدا کا دین کی تو کوئی ویلیو نہیں، لہذا ہر کوئی الو کا پٹا اپنی مائنڈ اپلائی کرتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ویلیو کی بات ہے. اگر کوئی چیز آپ کو ویلیویبل اور پریشیس معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے تو آپ فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جس چیز کی آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں، چلو ٹھیک ہوئے تو ٹھیک ہو گیا ورنہ. نہیں، اگر بلوچ صاحب کے پاس نئی بی ایم ڈبلیو ہے تو یہ معمولی پرابلم کے لیے بھی کہاں جائے گا؟ میکینک کے پاس. صحیح، لیکن اگر 67 کا وہ جو یہ کراچی میں چلاتا رہا، صحیح نہیں 67 کا ایک کرولا تھا، ٹویوٹا کرولا، 1967 کا ایک کرولا، اس میں بڑے سے بڑا پرابلم بھی پیدا ہو جائے تو آدمی خود کوئی پلاس اور ہتھوڑا اٹھا کر وہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے. صحیح، کہ اگر بن گیا تو بن گیا، نہ بنا تو نہ بنا، کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس لیے کہ اس کی پرائس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. دی سیم تھنگ از گوئنگ آن وتھ دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. کہ ہماری نظر میں ابھی تک دین کی کوئی قیمت نہیں, اس لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرتے رہتے ہیں. صحیح, کوئی ضرورت نہیں, اگر بن گیا نہ بنا تو نظر میں آ گئی. حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اہل ذکر کے پاس جائیں, اہل ذکر دانشوروں کے پاس جائیں, دین کو سمجھنے والوں کے پاس جائیں. نمبر ایک. نمبر دو, سورہ نساء نمبر 83. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. یہ ساتھ چھوڑ دیں, ہمارا تعلق دوسرے سے ساتھ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ, اگر یہ متعلقہ معاملے کو لے جاتے رسول کے پاس, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور أُولُو الْأَمْرِ کے پاس. تو دین کے أُولُو الْأَمْرِ ہیں قرآن و سنت کے علماء. دین کے أُولُو الْأَمْرِ کون ہیں؟ دین کا حکمران یہ بادشاہ نہیں ہوتا, یہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, یہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا. دین کا حکمران ہوتا ہے کون؟ یہ سیدھا سادہ مولوی, سیدھا جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. اب وہ جو بادشاہ ہے وہ الو کا پٹا کیا جاتا ہے, اس کو تو وضو کرنے کا طریقہ دیا جاتا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اولو الامر ہم العلماء, کہ یہ اولو الامر کون ہے؟ علماء ہے. وَلَوْ رَدُّوا إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ إِلَى الرَّسُولِ, اور اگر یہ لوگ لے جاتے اس کو رسول کے پاس, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اولو الامر کے پاس, علماء کے پاس, لَغَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ, تو اس معاملے کو سمجھ لیتے الَّذِينَ, وہ لوگ, يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ, جو انہی کے زمرے میں سے استنباط کرتے رہتے ہیں. استنباط مین ڈیڈکشن, استنباط مین ڈیڈکشن. تو اٹ مینز کہ یو مے ناٹ گو ٹو اینی کیتا وز دیتا, نو, یو مسٹ فائنڈ آؤٹ اے مفتی ہو نو مچ مور اباؤٹ دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ مسئلہ تو ہر مولوی سے نہیں پوچھا جاتا, غیر مولوی سے پوچھا جاتا. مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ایک مولوی ہوتا ہے, وہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اہل استنباط. کیا کہتے ہیں؟ اہل استنباط. تو اللہ کریم نے اہل استنباط کا ذکر کر دیا کہ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ, تو اس ایشو کو جان لیتے اور سمجھ لیتے وہ علماء, يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ, جو استنباط کرتے ہیں اس مسئلے کے, مِنْهُمْ, ان مسلمانوں میں سے, یا ان علماء میں سے. ان علماء میں اصحاب استنباط ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اصحاب استنباط, پیپل آف ڈیڈکشن, جسے ہم جیورس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب سکالر تو بہت سارے ہوتے ہیں, جیورس کوئی کوئی ہوتا ہے. صحیح, جس کو فقہ پر عبور ہوتا ہے اس کو جیورس کہتے ہیں, جو ڈیڈکشن کو جانتا ہے اس کو جیورس کہتے ہیں, جس کو پتا ہوتا ہے کہ شافعی ایسا کیوں کہتا ہے, امام ابو حنیفہ ایسا کیوں کہتا ہے, اس کو سورس معلوم ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اہل الاستنباط والاجتہاد. کیا کہتے ہیں؟ اہل الاستنباط. اور یہ مفتی کے لیے بنیادی شرط, جو اس کو یہ تو پتا ہو کہ امام شافعی یہ کیوں کہتا ہے اور ابو حنیفہ یہ کیوں کہتا ہے. صرف اس سے تو بات نہیں چلے گا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا ہے. کیوں کہہ دیا؟ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں. یو ہیو ٹو فالو ابو حنیفہ ڈائریکٹلی وداؤٹ نوئنگ ویئر فرام ہی ہیز گاٹ دی آئیڈیا, کیونکہ آپ تو مقلد ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ مقلد ہیں. مقلد تو بس فالو کرے, مقلد بس فالو کرے, جسے کہتے ہیں ایمولیشن. ہی مسٹ ایمولیٹ کہ اس نے جو کچھ کہہ دیا بس نقل اتارے. صحیح. لیکن جو مفتی فتویٰ دے دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس ایشو کا جو میں فتویٰ دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس کا سورس کیا ہے. ارباب استنباط, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, ارباب استنباط, جس کو کہتے ہیں جیورسٹ. جس کو کہتے ہیں جیورسٹ, یا سلف کے زمانے میں اس کو کہا کرتے تھے مجتہد. کیا کہا کرتے تھے؟ مجتہد. آیا نمبر سیم سورہ نمبر 59. ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ, اوبے کرو اللہ کو, کتاب اللہ کو مانو. اوبے کرو اللہ کو, کتاب اللہ کو مانو. اطیعوا الرسول, اور اوبے کرو رسول کو, سنت رسول کو مانو, سنت. واولی الامر منکم, اور آپ کے جو اولو الامر ہیں ان کو فالو کرو, ان کو بے کرو. ابن مسعود ونس اگین ہی سیز العلماء المجتہدون, العلماء المجتہدون, جو مجتہد علماء ہیں ان کو فالو کرو, مجتہد علماء ہیں ان کو فالو کرو. اب دیکھیے قرآن کریم کی حکمت. اللہ کے ساتھ کہہ دیا اطیعوا, اوبے کرو. رسول کے ساتھ بھی کہہ دیا اطیعوا, لیکن اولو الامر کے ساتھ نہیں کہا کہ اطیعوا, اسی کو اس طرح عطف کر دیا, اس کو اس طرح, اور پھر کنڈیشن لگا دیا منکم, پھر کنڈیشن لگا دیا منکم. تو مجتہد کے لیے دو شرائط ہیں بنیادی طور پر جو یہاں سے معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک, کہ مجتہد مسلمان ہونا ہے, تو چاہے اسلام کو بطور سبجیکٹ کوئی یہودی یو سی ایل اے میں جتنا بھی پڑھے, اس کے کسی ڈکشن پر ہم اعتماد نہیں کرتے. وہ اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کرواتا رہے, کیونکہ پہلی کنڈیشن قرآن نے رکھ دی من, جو مسلمان ہو فرسٹ آف آل دیٹ اسکالر مسٹ بی اے مسلم. اور نمبر دو, اطیعوا کا لفظ نہیں کہا, کہ ہی مزدو دا سیم ان اطاعت اللہ ان اطاعت الرسول. وہ جو کچھ ڈڈکشن کر رہا ہے وہ فار دی سیک آف پی ایچ ڈی نہیں کر رہا, وہ فار دی سیک آف اللہ اینڈ رسول کر رہا ہے. آپ نے کہ وہ کر رہا ہے اللہ اور رسول کے لیے. تنازع تم فی شیء, اگر آپ کا کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا کسی بھی چیز میں, فردوہ الی اللہ والرسول, تو لے جائے وہ اللہ اور رسول کے پاس, یعنی قرآن و سنت کے پاس, کیونکہ نہ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں عرش پر, کوئی کیس لے جا سکتا ہے, نہ رسول کے پاس جا سکتا ہے, because he is not now in this world. تو فردوہ الی اللہ والرسول مین الی الکتاب و سنت, اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ کتاب و سنت کے پاس. فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, والیوم الاخر اور روز آخرت پہ, ذالک خیر, یہ بہتر بات ہے, واحسن تاویلا, اور نتیجے کے اعتبار سے بہت بہتر. اس کا نتیجہ آپ کے لیے بظاہر ممکن ہے کہ ان شارٹ رن آپ پر کوئی زد آئے, صحیح, بٹ ان لانگ رن نتیجے کے اعتبار سے قیامت کے دن یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا, اس لیے کہ آپ نے قرآن سنت کو فالو کر دیا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ذالک خیر. عموماً تو ایسا ہے کہ 98% آپ قرآن سنت کو فالو کرے گے تو دنیا میں بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا, صحیح, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اگر 2% آپ کو دنیا میں تکلیف بھی ملے تو وہ احسن تاویلا, نتیجے کے اعتبار سے یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا, قیامت میں آپ کی جان چھوٹے. ذالک خیر, آلموسٹ 98% قرآن و سنت آپ کو دنیا میں بھی خیر دے گا. اگر دنیا میں بظاہر آپ کو کوئی تکلیف مل گئی اس لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کو فالو کر دیا, تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ احسن تاویلا, ان لانگ رن دے گا, یہ قیامت میں آپ ہی کی کامیابی ہوگی. اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ وائی اجتہاد از اے مسٹ. لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, حد تک کے انسانوں کے لیے وہ پیغمبر ہیں. تو میسج ملا ان شیپ آف قرآن, انسپائرڈ ان شیپ آف سننا اینڈ حدیث, حدیث اور سننا کے حوالے سے اس کو انسپریشن ہوئی, قرآن کے حوالے سے ریویلیشن ہوئی. دنیا میں نت نئے معاملات تو پیدا ہوتے جائیں گے, کیونکہ فطرت تو ارتقائی ہے, نیچر از ایولوشنری, نیچر ایولوشن, جمود تو نہیں ہے, دنیا تو چلتی رہے, دنیا چلتی رہے گی. اس کے لیے تو قرآن و سنت میں بظاہر کوئی جزی آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ مسئلہ ہی اس دور کا ہے. کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوگی. ایک مجتہد کے شرائط, نمبر ون, مسلمان ہو, دو, عاقل ہو, تین, بالغ ہو. مرد کا شرط نہیں, لیکن صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رجوع کیا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ اعلیٰ درجے کے مجتہدین تھے. تو کہ اس کا اپنا باپ حضرت ابو بکر بھی دوڑ کے آ جاتا, کہاں؟ حضرت عائشہ کے پاس. یہ بنیے دی پیاری بیٹی, اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری رازدار, بس الو بعدی ہذہ الخمیرا, یہ سرخ لڑکی بیٹی ہوئی تھی, حضور علیہ السلام پیار سے اسے سرخ لڑکی کہا کرتے تھے, یہ جو سرخ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کسی سے پھر پوچھا کرے, یہ دین کو ٹھیک ٹھاک جان, صحیح. یا فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ فسألو ابن ام عبد، ام عبد کا جو بیٹا ہے دین کے مسئلے سے پوچھ سکتے ہیں. اس لیے عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے، عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، کس نے فتح کی؟ وہ پڑھتے رہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور دوسرا وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہاں پہ دینی رہبری کے لیے ان کو عالم کی ضرورت تھی، نئی مسجد بنائی تو امام کی ضرورت ہوتی، وہ نیا علاقہ فتح ہوا تو وہاں تو مجتہد کی ضرورت تھی، مجتہد کی ضرورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھجوایا کوفہ، اور جو خط لکھا کوفہ والوں کو لکھا کہ دیکھیے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں ابن مسعود کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دے دی کہ ابن مسعود کو آپ کے پاس بھجوا دیا، ادر وائز مجھے اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فسألو ابن ام عبد، ام عبد کے بیٹے سے پوچھا کرو. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے دارالخلافہ ہی تبدیل کروایا کوفہ، تو باقی صحابہ کو آپشن دے دیا، باقی صحابہ مدینہ رہتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں، شام میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہنا ہے یو آر فری، یو کین گو اینی ویئر، کہیں بھی جاتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کو کنفائن کر دیا، اس نے کہا نو آپ تو کہیں نہیں جانا، آپ تو ہوں گے تو میرے ساتھ، آپ ہوں گے تو میرے ساتھ. اس کو پھر وہ اپنے ساتھ کوفہ لے گئے. اس نے کہا مجھے ضرورت پڑتی، ضرورت پڑتی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درویش آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، حضرت علی دوڑ کے آ جاتے، حضرت ایسا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے تو کیا کیا جائے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فتوا دے رہے بڑے آدمی، اس نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب روایت میں ابن مسعود کا فتوا آ جاتا ہے اور تاروں کو توڑ دیتا ہے، ابن مسعود کو فالو کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ عبداللہ، وہ عبداللہ ابن مسعود، ابن مسعود ہے اس کو کون سی، ابن مسعود تو ابن مسعود ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب الویزا والوسادہ، یہ حضور صاحب النعلین والمیزات والوسادہ، یہ حضور کے پاس سفر میں ہوا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود، سفر کے ساتھ ہی ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضور کا تکیہ، حضور کے وضو کا لوٹا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا سٹک، صاحب العصا سٹک والمیزا والوسادہ، اس کا لقب ہے محدثین نے دے دیا صاحب الوسادہ، تکیہ والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ جانتے ہیں کہ ڈرائیور وزیر کے ساتھ کتنا کلوز ہوتا ہے، صحیح، سب سے زیادہ کلوز کون ہوتا ہے؟ ڈرائیور، کیونکہ یہ سیٹ پر ڈرائیور، یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں اور یہاں یہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں اور یہ ہاں یہ بش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، صحیح. تو جتنا کلوز وہ ہوتا ہے اور کوئی اتنا کلوز نہیں، کولن پال بھی اتنا کلوز نہیں ہوتا، کیا ہے کیا نام، کولن پال، کولن پال بھی اتنا کلوز نہیں ہوتا جتنا ڈرائیور کلوز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں وقت اسی کے ساتھ گزرتا رہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب العصا والمیزا والوسادا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا کو اٹھائے ہوئے، آپ کے تکے کو اٹھائے ہوئے، آپ کے لوٹے کو اٹھائے ہوئے، ساتھ ساتھ جانے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور جب اہم مشن پہ جاتے تو ابن مسعود ساتھ ہوتے، اہم مشن پہ جاتے تو ابن مسعود ساتھ ہوتے. لیلۃ الجن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی اہتمام سے جنات کے پاس تشریف لے گئے تھے مدینہ سے باہر، کہاں؟ جنات کی گیدرنگ میں گئے تھے دو بار، اسپیشل گیدرنگ، لیلۃ الجن کہتے ہیں اسے، ان کا بڑا جلسہ تھا، کانفرنس، کس چیز؟ جنات کی. تو عشاء کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ابن مسعود انتظرنی، میرا انتظار کیجئے، میں آ رہا ہوں. تو ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اٹھایا، ہم مدینے سے چل پڑے، تو چلتے رہے چلتے رہے، ایک صحرا پہ پہنچ گئے، اب تا حد نظر مجھے شکلیں ہی شکلیں نظر آ رہی ہیں، لوگ بیٹھے تحت نظر. حضور علیہ السلام نے ایک سرکل کھینچ لیا اور مجھے کہا ابن مسعود اس کے اندر بیٹھ جائیے، اور دیکھیے کوئی آپ سے کہے بھی تو باہر نہ آئیے. یہ شرارت ان کی طبیعت، یہ شرارت کرنا یہ ان کی طبیعت سے تکلیف دے دیں گے. میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کھاتے لوگ جنات ہیں، جنات ہیں، آج ان سے اسپیشل ایڈریس کرنا ہے. تو ابن مسعود فرماتے ہیں وہ حضور کی تقریر اور ان میں شریف لوگ میرے پاس آتے کہ آئے ذرا آپ کو چکر لگوائے. میں نے کہا نہیں، میں چکر مکھر نہیں لگاتا، میں نے کہا نہیں میں چکر نہیں لگاتا، میں یہاں بیٹھا رہوں گا، حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں، آپ نکلے نہیں. سو اینی ہاؤ کیا عربی، کلاسیکل لٹریچر اور صرف نحو کے عالم ہوں، لغت عربی نمبر ون، نمبر ٹو کلاسیکل لٹریچر، اور نمبر تین صرف نحو گرامر، پانچ تفسیر بجمیع انواعہ، تفسیر کے سارے انواع کا اس کو پتا ہو، تفسیر قرآن کی، حدیث والآثار، احادیث اور آثار کا پتا ہو بجمیع انواعہ، اقسام کا، بعلل الحکم، حکم شرعی کی علت کیا ہے کسی نص میں، کسی ٹیکس میں، قرآن میں یا سنت میں، اس یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے رسول نے دیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس وجہ کو جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں حکم کے علت کا علم، حکم کے علت کا علم، ہی نوز دی ریزن آف دی حکم آف اللہ اینڈ دی حکم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قوانین کو جانتا ہو، مسئلہ پیش آیا کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں، نمبر نو آپ کے طریقوں کو جانتا ہو، اسلاف کی صحابہ تابعین کے طریقوں کو جانتا ہو کہ وہ ایسے معاملات میں کیا کرتے ہیں، ایسے تو شریعہ سے واقف ہو کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد عمومی شریعت کا، کیا خاص حکم کا مقصد کیا ہے، ایک تو ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے مقصد، ہمارا صحیح الاعتقاد ہو، عقیدے کا صالح ہو، عقیدے کا گندا آدمی نہ ہو، تیرا عدل و تقویٰ اور پائس ہو، تقویٰ مثالی ہو، سارے لوگ جانتے ہو یہ آدمی خوف خدا رکھتا ہے، یہ آدمی خدا کا خوف رکھتا ہے، نمبر چودہ خلاف اور اجماع کے مواقع جانتا ہو کہ کون سا مسئلہ ہے جہاں پہ صحابہ کا اختلاف ہوا اور کون سا مسئلہ ہے جہاں پہ صحابہ کا اجماع ہوا، کہ مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہو اسی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اتحاد کرنے کی، تو اس کو کہتے ہیں خرق الاجماع، خرق الاجماع کو علماء نے کفر کہہ دیا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں، صحابہ کی اجماع اجماعی فیصلہ، انہوں نے یونانیمس کی آرام دی بیسز آف میجارٹی، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، آپ یوں کے پٹے آئے اس مسئلے کو چیلنج کرنے والے، تو یہ موضع الاختلاف اور موضع الاجماع اسی کو جانتا ہوں، پندرہ تو سولہ، نمبر پندرہ استنباط کی قوت رکھتا ہوں، سولہ نیت اللہ کی رضا مندی اور امت کی ہدایت ہو، رضا مندی اور امت کی ہدایت، جب اجتہاد کے لیے یہ شرائط ہیں تو یہ اجتہاد کہاں ہوگا، یہ لکھ کون سے مسئلے میں اجتہاد ہوگا، جس میں نہ قرآنی نص موجود ہے نہ حدیث کی نص موجود ہے، ٹیکسٹ نائدر ٹیکسٹ آف قرآن نار ٹیکسٹ آف حدیث ناٹ اجماع آف صحابہ، ضروری بات ہے کہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف پیدا ہوتا رہے گا، یہ لکھیں اختلاف دیٹ از لاجیکل اینڈ ریزنیبل، کیونکہ جب بات آئے گی تو پھر کیا ہوگا، اختلاف تو ہوگا، شریعت میں کون سا اختلاف قابل مذمت اور مردود ہے، ریجیکٹڈ اختلاف، اختلاف جس کی اساس اور بنیاد نمبر ایک جہل ہو، اگنورینس، کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے کس وجہ سے، جہل کی وجہ سے، نمبر دو البغی ایروگینس، کیوں کر رہا ہے اختلاف، ضدی ہو جائے اس نے ماننا ہی نہیں، الہوا ویسٹڈ انٹرسٹ، خواہشات، کیوں نہیں مان رہا خواہشات کی وجہ سے، شریعت میں ایکسپٹڈ بلکہ اپریسیٹڈ اختلاف کون سا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، ان لوگوں کا اختلاف جو اہل فقہ اور اہل بصیرت ہیں دین میں, اور اہل بصیرت ہیں دین میں. اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں, اصولی مسائل میں نہیں. اصولی مسائل تو ٹیکسٹ میں ذکر ہوتے ہیں. ہوگا حق کو پانا, انتہائی علمی محنت کے اساس پر ٹٹولتا رہے گا, ٹٹولتا رہے گا, ٹٹولتا رہے گا, تبھی کہیں پہنچے گا کہ مسئلے کا حل ہی. اب الاختلاف, آپس میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, نے عقل اور فہم انسانوں کو مختلف کیے ہوئے. عقل اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح آپ کا عقل کام کرتا ہے. اب علماء میں بھی یہی مسئلہ ہے, سارے علماء ایک جیسے ہوتے ہیں, باپ بیٹا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا, سارے سائنٹسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں, صحیح, کمپیوٹر انجینئر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, پھر تو سارے بل گیٹ بنتے ہیں. اپروچ کی بات, ڈگری کی بھی بات نہیں, اس کے پاس کے پاس ڈگری نہیں ہوتی, پاس کیا ہے, پیسے. اب اس کی عقل کے اپروچ ہو گئے, تو عقل اور فہم کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو تفاوت دے دی. اتحاد کے قدرت میں بھی انسانوں کے آپس میں تفاوت ہے, جس انداز سے اتحاد کر سکتا ہے دوسرا اسی انداز سے پوچھتا ہے تو وہ بھی ہے, لیکن اسی انداز سے وہ اتحاد نہیں کر سکتا. علمی اپروچ, اسی میں بھی سارے مختلف ہوتے ہیں. کیا عربی اور اسی کے متعلقات کو جاننے میں بھی اپروچ مختلف ہوگا. اصولی قواعد میں, بیسک پرنسپل کے جو اصول ہیں, اسی میں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوگا. نمبر چھ, لفظ مشترک, کامن ورڈ یوزڈ ان ویریس میننگ, اسی کے میننگ میں اختلاف پیدا ہوگا. قرآن میں ہوگا لیکن لفظ کے عربی لغت میں دو تین معنی, اب ایک مجتہد ایک معنی لے لیتا ہے, دوسرا دوسرا معنی لے لیتا ہے. بل متعلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء, جس خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس نے ویٹنگ پیریڈ تین قروء گزار دی. اب تین قروء کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مینسز ڈیوریشن. کیا ہے؟ مینسز ڈیوریشن ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیوریفیکیشن پیریڈ ہے. یہ کہتے ہیں مینسز کو شمار کرنا ہے, وہ کہتا ہے پیوریفیکیشن کو شمار کرنا ہے. دیکھو تفصیل ہم نے بتائی ہے اور پھر بتائیں گے. اور مقید, کنڈیشنل اور انکنڈیشنل میں فرق ہوگا. یہ مسئلہ ایک ہی قسم کا ہے لیکن ایک جگہ چیز آئی ہے کنڈیشنل, دوسری جگہ آئی ہے انکنڈیشنل. کیا دونوں کو کنڈیشنلی کنسیڈر کریں گے؟ تو ایک فقی کہتا ہے یس, دیٹ انکنڈیشنل ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز کنڈیشنل, کیونکہ دوسری جگہ کنڈیشنل ہے. بلکہ دوسرا فقی کہتا ہے نہیں, جو کنڈیشنل ہے وہ کنڈیشنل ہے, جو انکنڈیشنل ہے دیٹ مسٹ بی انکنڈیشنل. جس کو کہتے ہیں متفق اور مقید, متفق اور مقید. اور مثال قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جو آدمی قسم اٹھائے اور وہ قسم میں حانس ہو جائے, بریک کر دے قسم کو, بریک کر دے, تو اس کے لیے فکفارت ہوئی تہم و حشرت مساکین اور قسمت و موت حریر رقبہ, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مساکین کو کانا کھلائے یا ان کو ڈریس پرووائڈ کر دے یا ایک غلام کو آزاد کر دے, ایک سلیو کو آزاد کر دے. اب وہاں سلیو کا ذکر آ گیا انکنڈیشنل, انکنڈیشنل. لیکن جو آدمی قتل خطا کرے, انٹینشنل مرڈر کرے, انٹینشنل نہیں, کیا انٹینشنل, کسی کو ٹکر مار دی گاڑی سے, آدمی مر گیا, اب اس کے لیے کفارہ ہے کیا؟ کفارہ. تو وہاں قرآن کریم نے ذکر کر دیا فتحریر رقبت مومنہ, کہ اس نے مسلمان سلیو کو آزاد کروانا ہے, وہاں کنڈیشن لگا دیا ایمان والا. اب کفارہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہاں سلیو کا ذکر ہے, وہاں بھی سلیو کا ذکر ہے, یہاں سلیو کا ذکر ہے اور وہاں بھی سلیو کا ذکر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیو ان اینی کیس آف کفارہ مسٹ بی اے مومن بیکاز آف دی کنڈیشن وچ از مینشنڈ ہیئر ان قتل خطا. تو وہ کہتے کفارہ قسم میں بھی آپ نے کیسے سلیو کو آزاد کرنا ہے؟ مسلمان سلیو کو آزاد کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کنڈیشن شوڈ بی کنڈیشن اینڈ انکنڈیشن شوڈ بی انکنڈیشن. صحیح. وہ فرماتے کہ قتل جرم عظیم ہے. قتل جرم عظیم ہو تو اس قاتل کو یہ بھی ایک سزا ملتی ہے کہ اس نے کسی مسلمان سلیو کو ڈھونڈ پانا ہے, کیونکہ سلیو تو ہوتا ہے بنیادی طور پر غیر مسلم. کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ تو غیر مسلم ہی سلیو ہوا کرتا ہے. کہیں ملے گا آپ کو ہزاروں میں ایک جو سلیو بننے کے بعد مسلمان بن چکا ہو, پھر وہ آدمی یا اسے فروخت کرے گا نہیں فروخت کرے گا, آپ نے کتنی قیمت ادا کرنی ہوگی. صحیح. تو اللہ کریم نے یہ کنڈیشن اس لیے رکھ دیا کہ اس آدمی کو احساس ہو کہ میں نے کوئی پرندہ نہیں مارا, میں نے کوئی پرندہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم تو روزانہ لوگ توڑتے رہتے ہیں, اس کے لیے تو سلیو کا یہ شرط لگا دے تو میرے خیال میں قیامت تک بھی کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے تو وہاں اللہ نے کنڈیشن ہی لگا دی. وہ فرمایا فتح خیر الرقبہ, کہ بس ایک سلیو کو آزاد کر دیں. تو غیر مسلم سلیو تو بہت سارے ملا کرتے تھے. That's only for example. Number 8. کہ قرآن کریم کا حکم آئے واحد میں حکم اس کا خلاف آئے. خبر واحد میں a حدیث which is narrated by less than 3 راوی, less than 3 narrator. اگر تو نے بھی کیا ہو اس کو بھی خبر واحد کہتے ہیں. یہ کہو خبر واحد تو لگو ایمان ہے اس کا ایک چیز, اگر دو کی خبر ہو وہ بھی ایک کی خبر, کیونکہ وہ خبریں مشہور نہیں. تو کیا یہ کنٹرڈکشن جو خبر واحد کی ہے قرآن کے ساتھ, اس کو لیا جائے گا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب اللہ متواتر ہے, خبر واحد کی وجہ سے اس پہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا. خبر واحد وہ نہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے نہ اس پہ اضافہ کر سکتا ہے, نہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ اضافہ کر سکتا ہے. You can add it. آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, ہم منسوخ نہیں کر سکتا. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کی ابروگیشن. جب آپ نے ایڈ ہی کر دیا, گم لگا دیا, تو اٹ مینس کہ قرآن کا جو اصل حکم ہے وہ تو آپ نے ڈسفگر کروا دیا. صحیح. تو اس نے کہا دیئر از نو اینی بگ ڈفرنس بٹوین دس ابروگیشن اینڈ دیٹ ابروگیشن. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البکر بالبکر جلد مئت و تقریب عام, جلد مئت و تقریب عام, کہ اگر غیر شادی شدہ آدمی یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو 100 درے لگائے. یہ تو قرآن میں سورہ نور کے اندر فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدا, یہ 100 درے لگائے جائیں. اب حدیث میں حضور اسلام نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 و تقریب عام, غیر شادی شدہ مرد یا خاتون زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو 100 درے لگا دیے جائیں اور ایک سال کے لیے انہیں جلا وطن کیا جائے. اس طرح کہتے ہیں وہ تیرا آدمیوں کو بھجوانا ہے. کہاں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی آج تو قبرص بھجوا رہے ہیں. کہاں بھجوا رہے ہیں؟ قبرص بھجوا رہے ہیں. صحیح. ابھی دیکھیں شریعت کا مسئلہ آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے, ورنہ اس دور میں یہ بات دیکھ نہیں آتی. بھائی کون قبول کرے گا لوگ اگر کوئی حکومت کسی کے متعلق فیصلہ کر دے کہ اس کو ہم نے یہ سزا دینی ہے کہ ملک سے باہر نکالنا ہے؟ آپ کی ترقی اب کا دور میں دیکھیے, وہ شریعت کا فلسفہ, شریعت کا جو فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں تغریب, اب انہوں نے بھی ایگری کروا دیا کہ چلو ان کو باہر بھجوائیں گے. باہر. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا کا ارتکاب مرد کرے یا عورت غیر شادی شدہ ہو تو ان کو 100 درے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹس ناٹ شریعہ, یہ ایک سال کے جلا وطن کرنا یہ شریعہ نہیں, یہ شریعہ نہیں, دیٹس ڈپلومیسی. اسے آپ سزا کا حصہ نہیں بنا سکتے. حضور نے اپنے زمانے کے حوالے سے یہ ڈپلومیسی اختیار کر دی کہ اس آدمی کو جلا وطن کرنے. قم البیت تا والدم ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما اہل بی لغیر اللہ اور وہ اہل بی جس پہ آواز نکالا گیا ہے لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے, ومن استرا پس جسے محتاج کیا گیا ضرورت مند بنا دیا گیا, غیر باغل نہیں تھا وہ باغی ولا غادل اور نہیں تھا وہ ہادی, ولا اسمال کوئی گناہ نہیں اس پہ ان اللہ غفور الرحیم, تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ چاروں چیزیں جو خصوصیت سے اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں اور یہی چار سورہ انعام میں بھی ذکر کی گئی. سورہ انعام چار رخ میں کائیں تو وہ آپریٹ ہو گیا, آپ کی زندگی بچی. صحیح, دو تین گونٹ آپ نے شراب کے لے لیے, پیاس کی وجہ سے آپ مر رہے تھے, کوئی اور چیز مل نہیں رہی تھی, دو تین گونٹ آپ نے لے لیے کس کے, صحیح, ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچ گئے. صحیح, اب اگر اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر حرام. یہ لیکن وہاں فقہی قاعدہ ہے, لیگل میکزم, الضروریات تقدر بقدر الضرورہ, یہ ضروریات کی لمٹ ہوتی ہے ضرورت دفع ہونے تک. تو ضرورت کیا تھی, زندگی بچ جائے. زندگی کب بچ جائے گی, ڈائجسٹو سسٹم فنکشن ہو جائے, ڈی ہائیڈریشن رک گیا. ہمارے اس بوڑھے کا اپروچ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. کیوں, اس بوڑھے پر آپ کا پکا کی رہے کہ نہیں, یہ جو بوڑھا تھا امام, یہ بڑا عجیب آدمی, پتا نہیں اس خدا کے بندے کو اللہ نے قانون کی کیا دنیا. مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ویسے مذاہب میں سب سے آسان ترین مذہب امام مالک, وہ کہتے ہیں ہمارے, اس کو کہتے ہیں فقہا بھی, اس کو کہتے ہیں اصل المذاہب. کیا؟ اصل المذاہب, دا ویری ایزی مذہب. کہتا ہے جب کوئی چیز جائز قرار دے دی گئی, جس کو کہتے ہیں جاؤ جس حد تک کا سکتے ہو تو کاتے رہو یہاں تک. تیسرا مسئلہ, ضرورت کے تحت یہ اجازت کس کو ملتی ہے؟ مسئلہ ہر مسلمان کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں, کوئی مسلمان اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت سے بغاوت کر چکا ہو, اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست سے بغاوت کر چکا ہو, تو اگر بھوکا مر بھی رہا ہے تو اس کے لیے حرام کھانا جائز نہیں, کیونکہ وہ فیسلٹی اویل نہیں کر سکتا, بیکاز ہی ریبیلیس, وہ اسلامی حکومت کے خلاف نکل چکا ہے, تو اللہ اس کو فیسلٹی نہیں دے. امام شافعی کا مطلب ہے بدبخت کو مرنے دے, اس کے لیے نہیں جائے. اور دوسرا, تو اس حالت میں جب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے, اس حالت میں کسی میجر سن کا ارتکاب نہ کر رہا, میجر سن کا ارتکاب نہ کر رہا, یعنی فار ایگزامپل اگر وہ چوری کے لیے جا رہا ہے, راہزنی کے لیے جا رہا ہے, ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے, اور اس کو کھانے کی ضرورت پڑی اور بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے یا پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو, he cannot avail the facility. یہ نہیں, وہ کنسیشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اس نے اس آیت کو لٹرلی لے لیا, فمن استر یہ رہا باغن ولا غادن, کہ جو محتاج ہو گیا لیکن باغی نہیں تھا, ولا غادن اور وائلیٹر نہیں تھا, باغی نہیں تھا اور وائلیٹر نہیں تھا. صحیح, امام شافعی نے لٹرلی لے لیا. امام ونی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا قانون جنرل ہوتا ہے, اللہ جب قانون کو اپلائی کر دیتا ہے تو کافر کو بھی وہ فائدہ پہنچ جاتا ہے. یہ کوئی دنیاوی قانون توڑا ہے یا دنیاوی حکمرانوں کا قانون توڑا ہے؟ یہ تو رب العالمین کا قانون, اس میں تو ہمیشہ جنرلائز کر دیتا ہے. تو جب اس نے اجازت دے دی تو اجازت عام دے دی, چاہے کوئی آدمی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پارسا ہو, امام ابو حنیفہ جیسا بزرگ ہو, یا میرے جیسا گناہگار ہو, تو فیسلٹی دونوں اویل کر سکتے, کنسیشن سے دونوں فائدے لے سکتے. ماں بونی فرمت اللہ علیہ فرما دے, چاہے آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہو, اسلامی حکومت کا باغی ہو لیکن پیاس سے مر رہا ہے, جس کو ہے اسے کہتے ہیں دو تین گونج مارے ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, بڑھوائی دو تین گونج مارے گا کہیں فرنج میں پڑھاتا ہے. آیت میں جو لفظ آیا ہے غیر باغن ولا غاد, غیر باغن ولا غاد, اس کا ترجمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر باغن ولا غادن, غیر باغن کا معنی وہ اس گانے میں لذت لینے کی کوشش نہ کر رہا, یعنی وہ محتاج بن گیا لیکن وہ لذتیں نہیں لیتا, انجوائے نہیں کر رہا, انٹرٹینمنٹ نہیں کر رہا. یعنی آدمی بھوک سے مر رہا ہے فار ایگزامپل, کوئی مردار پڑا ہوا ہے, شریعت نے اس کو زندگی بچانے کے لیے اجازت دے دی, ہاں لیکن کتنا کائیں, دو تین لقمے, عادی نہ بنے, وائلیشن نہ کریں کہ یہاں تک صحیح. اور دوسری بات کہ باغی نہ بنے. باغی کا معنی یہ کہ وہ کہے کہ ذرا مسالہ مسالہ لگا کر چیز کباب کر دیں. تو اے بابو فرماتے ہیں یہ مزے لینے کی بات تھوڑی ہے, باہر بھی کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ بس معمولی سا گرم کر دیں کہ صرف میدا ہضم کر سکے میدا, ورنہ اگر وہ مزے لیتا ہے تو پھر یہ بغاوت ہے. یہ کیا ہے, یہ بغاوت ہے. تو کہتے ہیں باغی, اور اگر وہ یہاں تک کہتے تو یہ عادی ہے. تو فمسر غیر باغ ولا عاد, جناب ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے کانے سے متعلق, کیونکہ بات کانے کی ہو رہی ہے. امام شافعی نے کہاں سے بات کہاں تک پہنچ رہی ہے اپنے بوڑھے کے متعلق. فمن استر غیر باغ ولا عاد, جسے محتاج کیا گیا اور نہیں تھا وہ باغ یعنی لذت لینے والا, نہیں تھا اس ضرورت والے کانے پر, ولا غادل اور حد سے تجاوز کرنے والا نہیں تھا, ولا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں, ان اللہ غفور الرحیم, تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے, ان الذین تحقیق وہ لوگ, یکتمون ما انزل اللہ, جو چھپاتے ما وہ احکام جو نازل کر دیے اللہ تعالی نے, من الکتاب کتاب میں سے, ویشترون بھی اور دیتے ہیں اسی کے بدلے, ثمنا قلیلا, تھوڑی سی عوض لے لیتے ہیں. آدمی خداوند کی احکام کو تبدیل کرتا ہے, زیادہ تر اس میں مفادات انوالو ہوتے ہیں. کیا انوالو ہوتے ہیں؟ مفادات, اور خصوصاً یہود و نصارہ جو تبدیل کرواتے رہے تو اسی میں ایروگنس توڑا تھا, ایگنورنس بھی توڑا تھا, زیادہ تر مسئلہ کس چیز کا تھا؟ مفاد کا تھا, پیسوں کا, ربائش کا مسئلہ پیسوں کا تھا, پریس کا مسئلہ پیسوں کا تھا. اشترون بے سمن القلیلہ, اور لیتے اس پر توڑے سے پیسے, اولائکا یہی لوگ, ما یاکلونا فی بطونہم, یہ نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں, الا النار مگر آگ, ولا یکلمہم اللہ, کیونکہ حرام کانا یہ آگ کانے کے مترادف, کیونکہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹیک یو ٹو حرام کانا کہاں لے جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے وہ وقت سب سے زیادہ خطرناک ہوگا جب وہ کاتے رہیں گے, ولا یبالون اکلوا من الحرام ام من الحلال, اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا, فکر بھی نہیں ہوگی کہ یہ چیز حلال بھی ہے یا نہیں. ولا یبالون اکلوا من الحلال ام من الحرام, وہاں کی نہیں کریں گے, کوئی پرواہ ہی نہیں کریں گے, میں حلال کہہ رہا ہوں یا حرام. آئے کما یا کلونا, یہ لوگ ما یا کلونا, جو نہیں ڈالتے پہ بتونے اپنے پیٹوں میں, الا النار مگر آگ, ولا یکلمہم اللہ, اور باتیں نہیں کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالی, یوم القیامت قیامت کے دن, ولا یزکیہم, اور نہ ان کو پاک کریں گے صاف کریں گے گناہوں سے, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان کو کیوں پاک صاف نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ فاسد ہو چکا ہے. اس کے لیے لکھیں کہ ولا یزکیہم, کیونکہ مسلمان گناہگار جو جہنم میں جلا جائے گا اس کا مسئلہ ہوگا تطہیر کا. کس چیز کا؟ تطہیر کا. اس کے ڈینٹ نکالنے ہیں اور پینٹ دینا ہے اس کو. وہی بات ہے, یاد ہے حضور صاحب, کیا ڈینٹ پینٹ کروا رہے ہیں, کیونکہ اس کو شوروم میں بھجوانا ہے. کہاں بھجوانا ہے؟ جنت بھائی تو شو روم ہے, وہاں تو ایک ٹاک 100% پرفیکٹ چیز کو ڈالنا ہے. اب ٹیڑے پیڑے تو نہیں جا سکتے, تو ان کا ڈینٹ پینٹ جہنم میں نکالیں گے, تو پھر ڈینٹ نکالیں گے جہنم میں. ہاں ڈینٹ نکالیں گے کہاں؟ جہنم میں. اور پینٹ دیں گے نہر الحیات. حدیث میں آیا کہ جہنم کے باہر ایک ریور ہے, اس کو کہتے ہیں کیا؟ نہر الحیات, ہاں لائف ریور. تو لائف ریور میں ان کو کہیں گے چلو سوئمنگ کریں گے, تو وہ ایک گوتا لگا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شائننگ نکل آئیں گے جس طرح چودھری کا چاند ہو, چودھری کا چاند ہو. لہذا جنت میں رہ کے باقی جنتیوں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے تھوڑی مدت جیل میں بھی گزاری ہے, بیکاز ہی ول ہیو دی سیم فیس. اس میں یہ پتہ نہیں لگا یہ سنسٹر کا ماڈل, اس کو ایسا ریکنڈیشن کروائیں گے جاپان والے, برانڈ نیو لگے, وہ پاکستان سے وہ بھجوا رہے تھے نا وہ گاڑی ہمارے پاس ریکنڈیشن. سارے اصطلاحات یاد رکھیں تو مسئلہ ذہن میں آسانی سے آ جائے گا. صحیح. اور ساتھ ساتھ وہ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ جہنم میں جانا کافر کے لیے عذاب ہے لیکن مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے, مسلمان کے لیے تدبیر ہے, اس کے لیے ڈینٹ پینٹ نکالنے, اس کے لیے ڈینٹ, لیکن خدا ہوں ہمارے ڈینٹ پینٹ باہر نکالنے, ہمیں اندر نہ جانے. آئے کل دینا, یہ وہ لوگ ہیں اشترو الضلالت بالہدا, جنہوں نے پرائیورٹی دی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں, والعذاب, اور انہوں نے انتخاب کر دیا ہے عذاب کا بالمغفرت بخشش کے مقابلے میں, فما اصبرهم علی النار, اسے کہتے ہیں صیغہ تعجب, صیغہ تعجب, فما اصبرهم علی النار, آگ پر ان کا صبر کرنا یہ قابل تعجب, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آگ پر ان کا صبر کرنا قابل تعجب, کہ کیسے وہ صابر بن گئے ہیں آگ کے لیے, یہ قابل تعجب. عَلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نزل الکتاب, نازل کر چکے کتاب کو, بالحق, صدق و حق کے ساتھ, وَإِنَّ الَّذِينَ, اور تاکہ کو لوگ, اختلفوا فی الکتاب, جو اختلاف کر چکے ہیں کتاب کے اندر, لفی شقاق بعید, وہ بہت بڑے عناد اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں, لیس البر ان تولوا وجوہکم, کہ بل المشرق والمغرب, اس آیت کا تعلق ہے نمبر 146 کے ساتھ, اس کا تعلق ہے. یقول السفهاء من الناس, بے وقوف لوگ اعتراض کرتے جائیں کہ یہ لوگ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی جانب کیوں مڑے, بیت اللہ کو چھوڑ کر, بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی جانب کیوں مڑے, تو اب اللہ کریم اسی اعتراض کا ایک دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کن چکروں میں پڑے, دین تو اس کا نام نہیں کہ اس ڈائریکشن میں فیس کرنا, اس ڈائریکشن میں فیس کرنا, دین نام ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا, دین نام ہے کس چیز, اللہ کا حکم فالو کرنا, اب اللہ کا حکم ہے یہ ڈائریکشن, دین دیٹ از دین, اور جب اللہ نے کہا کہ نو مور, اس ڈائریکشن, جب یہ نہیں یہ, تو پھر اگر آپ اس جانب منہ کریں گے تو وہ کفر ہے, کیونکہ دین تو نام ڈائریکشن کا نہیں, دین نام کس چیز کا ہے, اللہ کی حکم, دن میں آ گئی آپ کی آج مشرق اور مغرب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, تو نیچے دیکھیں, لیس البر ان تولوا وجوہکم, لیس البر ان تولوا وجوہکم, نہیں ہے یہ ایمان, ان تولوا وجوہکم, کہ آپ موڑ دے رہے ہیں اپنے چہروں کو, قبل المشرق والمغرب, یہ کل ایمان نہیں, ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مشرق کو منہ کریں یا مغرب کو منہ کریں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, ولکن البر, لیکن اصل نیکی, وہ تو من آمن باللہ, عقیدہ اس کا جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, والیوم الآخر, روز آخرت پہ, والملائکہ, فرشتوں پہ, والکتاب, کتابوں پہ, والنبیین, اور انبیاء پہ, تو یہ ہوگی عقائد کی بات, یہ ہوگی آپ لکھیں برانچ نمبر 1 عقائد, عقائد, یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں, نیکی صرف ڈائریکشن کی بات نہیں کہ اس جانب منہ کریں اس جانب منہ کریں, پہلے عقائد کی بات, دوسرا, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اخلاق اور ایثار کی بات, یہ لکھے دوسرا برانچ, اخلاق اور ایثار کی بات, ایثار کا معنی یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے دوسرے کی ضرورت کو مقدم سمجھو, آت المال, اور وہ جو دیتا ہے مال کو, والا حب اللہ کے محبت کے احساس پر, کس لیے دیتا ہے, اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کو, اپنا مال ڈونیٹ کرتا رہتا ہے, کس کو دیتا ہے, ذوی القربی, رشتہ داروں کو, کیونکہ ان کا حق سب سے پہلے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا صدقہ اجنبی پر ایک صدقہ ہے اور قریب پر دو صدقہ, وہیا علی ذی قرابت صدقتان, اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا صدقہ اس کو دیا کریں, اجنبی کو کیوں دیا کریں, اجنبی کو تب دیں جب آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو, اگر وہ خود کا مر رہا ہے تو اس کو دے, وہیا علی ذی قرابت صدقتان, یا یہ قریب پر دو سکتے آتل مالا غلا حبی ذویل قربا رشتہ داروں کو والیتاما یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور غلاموں کو. غلاموں کی اس زمانے میں غلاموں کا تصور ہوتا ہے, غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اب یہ ہے اعمال, یہ ہیں اعمال. پہلا عقائد, دوسرا اخلاق, تیسرا اعمال. قام الصلاۃ اور وہ جو قائم کرتا ہے نماز کو, وآت الزکاۃ اور دیتا ہے زکات. والموفون بعہدہم اذا عاهدوا, والموفون بعہدہم اذا عاهدوا اور وہ لوگ جو وفا کرنے والے اپنے وعدوں کے جب وہ معاہدہ کر جاتے ہیں. تو بریچ آف ٹرسٹ یا بریچ آف کانٹریکٹ یا بریچ آف پرامیسز اینڈ ٹریٹی وہ نہیں کرتے. والموفون بعہدہم اذا عاهدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. والصابرین اور وہ لوگ جو استقامت والے ہیں, پیشنس والے, فی الباساء مالی تکلیف کے موقع پر, والضرائے اور بدنی تکلیف کے موقع پر. دو ہی تکلیفیں ہوتی ہیں, ایک مالی اور ایک بدنی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا, آدمی پہ بدنی تکلیف آئی اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا, مالی تکلیف آئی اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا, اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. میں نے بتا دیا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, اس کو کسی نے کہہ دیا حضرت وہ ہمارے مدرسے اور خانقاہ کے لیے جو شپ آ رہا تھا سامان لے کر, تو وہ بھونور میں بند کیا ہے. اور خواجہ نظام الدین صاحب وہ لیکچر دے درس دے رہا تھا, تو اس نے کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا حضرت وہ شپ وہ بھونور سے نکل گیا, گرداب سے نکل گیا. تو اس نے پھر کہا الحمدللہ. جب درس ختم ہو گیا کسی نے پوچھا حضرت پہلے والا مسئلہ تکلیف والا تھا, جیسی تکلیف میں تو ہم کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون, آپ نے وہاں بھی الحمد کہہ دیا, جب شپ بچ گیا پھر الحمدللہ کہہ دیا. اس نے کہا پہلے پر جی الحمدللہ بولنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں شپ پر الحمدللہ نہیں بولتا تھا, نہ پہلے والے نہ دوسرے والے پر. وہ تکلیف تھی جو پہلے والی تھی, وہ تکلیف تھی جو پہلے والی تھی. میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ اللہ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے اس میں کوئی فرق آ گیا اس تکلیف کی وجہ سے, تو نہیں آیا تھا. وہ کنیکشن ٹھیک تھا تو میں نے کہا الحمدللہ, یہ غم کی وجہ سے کنیکشن نہیں. پھر دوسری راحت آئی, پھر میں نے ٹٹوڑا دل کو کہ کنیکشن میں کوئی فرق آیا. اس نے کہا نتنگ ہیپن ٹو مائی ہارٹ, نہ ادھر دیا نہ دیا. اور یہ ہوتا ہے ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے سارے اکابر کے پیر و مرشد تھے, حضرت تانوی مولانا جعفری تانوی کے پیر تھے, حضرت مدنی کے پیر تھے, مولانا سید احمد گنگوئی کے پیر تھے, مولانا مفتی کفایت اللہ کے پیر تھے, مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے, مولانا عبید اللہ سندھی کے پیر تھے, ابوالکلام آزاد کے پیر تھے, جس کو ہم کہتے ہیں سید الطائفہ. کیا کہتے ہیں؟ سید الطائفہ, ہمارے سید طائفہ کے سردار, دیوبندیوں کے طائفہ کے سردار, ہمارے دیوبندیوں کے سردار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ حرم شریف میں عصر کے بعد درس دیا کرتے ہیں. حضرت تانوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں کہہ دیا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جس کو دنیاوی زندگی میں راحت ملے یا تکلیف آئے, بیماری آئے یا صحت ملے, غربت آئے یا مال ملے, ان سب کو اللہ کی جانب کا تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے, اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے خدا کا فرشتہ ادا ہوا تحفہ. یہ بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے. ہاں یہ غربت کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے. یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے. یہ مالداری اللہ, تو سارے جب اللہ اور اللہ ہمارا محبوب, تو محبوب کی جانب سے تو تپڑ بھی ملے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا الحمدللہ کہنا چاہیے, انسان یہ ہے ایمان کا تقاضا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ درد ختم ہو گیا, درد کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ بڑی تکلیف میں تھا, اس کے گردن پہ بہت بڑا پوڑا اور اس سے پانی رس رہا تھا, پیپ نکل رہا تھا اور وہ کرا رہا تھا درد کی وجہ سے, درد کی وجہ سے. اور اس نے کہا کہ حضرت رات اور دن اور یہ تو آ کر ہی ہے مجھے. اب حضرت عانی فرماتے ہیں کہ ابھی تو حضرت نے کہہ دیا تھا یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے, تحفہ سمجھ کر الحمدللہ کہنا چاہیے. اب یہ آدمی حضرت سے دعا کروا رہا ہے تو پتہ نہیں حضرت کیا کہے گا. تو حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے, اس نے کہا خدا بندہ آپ کے تحفے سارے ہمارے لیے برکتوں کے باعث ہیں, آپ کی جانب سے ہیں, ہم اس پر خوش ہیں, لیکن خدا بندہ آپ ہمیں جانتے ہیں, ہماری میں کمزوریاں ہیں, آپ کے کچھ تحفے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں رہتے. خدا بندہ میرا یہ بھائی آپ کے اس تحفے کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے, خدا بندہ اس کو سہنا. اللہ والوں صابرین فی الباس آئے و ترائے, اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے فی الباس آئے و ترائے, فی الباس آئے مالی تکلیف میں, و ترائے اور بدنی تکلیف میں, وحین الباس اور جنگ کے موقع پر, باس کا معنی قتال, اور فائٹ کے موقع پر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو فائٹ یہ ہے چوتھا برانچ اسلام کا جسے کہتے ہیں ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹی. سو نمبر ون عقائد, نمبر دو اخلاق, نمبر تین اعمال, اور نمبر چار ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹی. کریے فرماتی جو چیزیں میں نے بیان کر دی یہ سارے ہوں مسلمان میں تو یہی لوگ سچ بولتے, اگر یہ سارے نہیں تو جھوٹ بولتے. اولائک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. سیٹ اور ریاست کے اندر امن قائم کرنا, یہ لکھیں امن قائم کرنا سیٹ اور ریاست میں, یہ بنیادی ذمہ داری ہے. امن کا معنی یہ ہے کہ جان مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو, جان محفوظ ہو, مال محفوظ ہو, عزت و آبرو محفوظ ہو, اور کوئی ہاتھ ڈالے تو اس کو اپنے کیے کی سزا ملے. کوئی ہاتھ ڈالے اس کی جان پر, مال پہ ہاتھ پہ, تو اس کو کیے کی سزا ملے. اور ان تینوں میں سب سے محترم چیز جان ہے, کیونکہ باقی تو صفات ہیں, باقی کیا ہے, باقی کوالٹیز ہیں اس جان کی. مال جان کے ساتھ اس کا تعلق, آدمی مرے تو مال کا کیا کرے, صحیح صحیح, اور آدمی نہ رہے تو عزت کا کیا تصور ہوتا ہے. ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, کتب علیکم القصاص, فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ قصاص, بالقتل مقتولین, بالقتل مقتولین, الحر بالحر, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. سو جسٹ تھنک اباؤٹ دس آیا, تھنک اباؤٹ دس آیا, کہ اب یہاں پہ ایک مسلک امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد آدمی نے کسی سلیو کو مارا, کسی آزاد آدمی کسی سلیو کو مارا تو اسے قصاص نہیں کیا جائے گا, اس آیت میں یہ آیا ہے. الحر بالحر, آزاد کو آزاد کے بدلے, والعبد بالعبد غلام کو غلام کے بدلے, والانثى بالانثى خاتون کو خاتون کے بدلے. آیت کو لٹرلی لے لیا ہے تو اس نے